شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر بالعزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ قال يهلك إلى القوم الفاسقون صدق الله العظيم. سورة احقاف مکی سورت ده یاد نبی اسلام د هجرت نه مخک نازل شو شپږ شپېته نزولان ده 66 فصل سورت جاسیه نازل شوی ده او شپږ سابق یعنی 46 ترتیبان ده فصل سورت جاسیه نه مقصد سورت نفش فی دعا کم چې او اور سورتونو خدای داوی سره اغه شپک شوبه د مشرکانو داغي جوابونه کول تر دې دا پورې ل شوبه د کرشی سنور خو به حامیم سجده کوي یو دا چې ستا په خبر نه پویو داغي جواب ستا غو دی باندې دوی متراد په خوب کړه دی بابا را نو خوب کړي په دا بابا نو دا شیطانو دریم شوبه تری حدیث نمبر آیات کوا چی دا خدا اللہ کتاب نے کرار اللہ کتاب ہوئے نو ببنی جب بکر براگا دو کرو اللہ لو خطور جب اور دی دو تو مارا بیم دعو مارا بی دے نو داتو جوڑا ستا کتاب دے داتو آئی چی بل تو گلائی کا مدد کون نشتے دا آگئی جو آپ پچوا تری حدیث کے چی کب بنی جب بکر آگا دو تارو بیاوی چی آجامی وارا بی بیا مدا اعتراض کو سرور میں اعتراض داغی جواب ہو سرور اعتراض داو چی پیو در ورنان گئے ان داغی جواب آیت نمبر 44 کے چی کپیو در برانگلو بیا مدا اختلاف کو موسیٰ علیہ السلام پیو در ورنان اناغی کی اختلاف نو شیطا بیا تور شورا کی دری نور اعتراض ہو یو دا چی دا خبر است تکے یا داستا خبره او تان چا مخ کې نه کړنه دا غي دو جوابونه کوم یو آیت نمبر 3 کې چې داستا خبره نه دا وایي دا ا دوی جواب 13 کې کوم دیار سب کې چې دا خبره تان مخ کې نوح علیہ السلام کړی دا ابراهیم علیہ السلام کړی دا موسی علیہ السلام کړی عیسی علیہ السلام ټول پیغمبران کړی دا یو داستا خبره نه دوی مشوبه چټول ټول ملي استا خلاف دي دا غي دو جواب یو جواب یا نمبر 14 کې وو چې دا باغیان دي څوک چې دا خبره کوي چې په ټول لایق نه مقبول نشته یا رسول الله یا اوسره ده وینا جائز ده دا باغی مو ده د قران باغی دي دویم جواب ولا د نمبر 21 کې وکړه چې دې خلق خدای څوک دې پیغمبر څوک زما خدای کوئی چور دار رحمت کوي د دې خدای څوک زما پیغمبر خو دې کینه زما پیغمبر خو دې چور دار رحمت کوي د دې خدای څوک دې پیغمبر څوک درې ما شوبا چې ټول کتابونو ستا خلاف دي دا غي فیند جوابونه یو جواب ارته زبردست کو کو ما اختلفت فيه من شيء فوقم الله یو مسله کې خلاف راغ او اعتقادي مسله دا یو کوم په قران کې وګوري دا یو کوم په قران ته طلب کوي دوی جواب ورو کړه تم فرض راکې چې قل امنت بما ان الله من الكتاب ما دا الله په کتاب ایمان راوړل د مولیات په کتاب ته ما ایمان نشته درېم جواب ورکړه آیت نمبر 17 کې چې الله هو الذي انزل کتاب الحق والميزان د ایمان د ټول کتاب قرآن دی د مولیانو کتابونه د ایمان د ټول کتاب نه کتابونه دي څلورم جواب ولکړه آیت نمبر 47 کې چې استجیبوا لربکم د کتابونو خبر پرې غمه مې نه د خدای خبرو مې چې الله وایي فادو الله مخلص له دې خدای پاک وایي اجوال فقربكم ودود يستجبكم دا خدای خبرو باندې د خلکو وسه خبرې د خلکو د کتابونو وسه خبرې پینځم جواب او کله غدري مې شوې ادم روان کې چې د ایمانیاتو کتاب قران کریم دی چې نبی اسلام سره قران نو نه او د ایمان خبر نه کړی د ایمان خبره او قران معلومه بیا اتمه شوبه سر دو خرب کې وا چې مو خو ته خدای نه وایو مونږه کرامات کو دیره چې الله دې له اختیار ورکړې دا غي جواب کوي چې ما چا له اختیار نه ورکړې شپږه تیا کې او دې تر وو شو به من منځ کې نور وي یو دا چې دا الله نازولې دریم دا د فرښتې الله نازولې دي دریم دا یو دی الله خوشحالي کی صدوره مشوبه دا چې دا مشرانو خبرې فینځه مشوبه دا چې ته جادوګر شپږه ما خبر دا چې پولیس ته ویل نازل نشه قران و ما خبر دا چې کبزبه کبال ملایکی وي نو بیا پیغمبر ما فرښتې را دي دا و شو به په کمنس کې زمنان وکړي بیا په صورت دخان کې نغمه شوبوا چر کې دې شي چوري دا غي جواب وکړ د مر شپږم کې چې انه هو سبلو دی هغه یقین او تون کې چې الله هغه د فریشه له نور رحمت کې بیا د سم شوبا تر جاسیه کوا چې موږ دین زور ده موږ سره علماء دي موږ سره مدرسې دي امام سره فقهاء دي او مصر مفتیان دي او تاسو نه وی دي راوړل دي داغي جواب اته ورټاره کو چې سم جاننا کالا شریعت من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذين ادموا د جاهلانو خوښه ته دل ونه ما چې کوم ته وی دي قران سنت دي ته ویشا اوس په دې صورت کې یو لسمه شوبره چې مون فوټو خدای نو کوم ود دې پسند کړی جاته څو چې دې دروازه ته نشي وي اته نجات ملو شي دا غي جواب اته ورته راکې فلو نصرهم الذين اتخذوا من دون قرآن آلهة آديان خنيول كنا فلو نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرآن آلهة بل ضدوا آديان خود قربت دیولو چې دې څنګه دي جاته ولی بشرف حامیم الله فوی کوئی مانا حضور تیورو بانے اول ترجمه القران ترجمه کتابه را لګل دي کتاب د جانب الله دی چې غالب دی پرچابه دی الحکیم خوند حکمت عزیز دی کدی کتاب نه شکرې کې بے قدرې کې الله عزیز دی چې دونی سی او دې شرمې اکتونو ته دین یو خلاف نکړه دی دې کې به حکمت الله کوي کې به الحکیم دی او دلیل اخری په دعوت زوند باندې دعوت زوند شه دی صفات الله مخلص له الدين ما خلقنا سماوات والارض من دې په لګړې زوانو مکان هغه چې مندې کې الا بالحق دعوت دعوت زوند تر څنګ لګي مطلب چې لایق د بدن یې هغه ذات دی چې خالق زوانو زمو خو دي خام هغه ذات دی چې هغه فنا پیدا کړم دی او فنا کوي به مګا نو ته چې ګمرا مات کې هغه څه شي پیدا کړو هغه څه فنا کول شي وجل مسمى انیتا مقرر فنا د عالم والذي كفر زجر هغه چاته چې قران نه مانی آګه ته انکار کړو انکار کړو مثلا دا لو ده تر حقنا عما انذروا دا هغه ته سزا دا هغه نه انذروا چې ورول شي موردون مخړی قران نه مخړی او بیا دجر او بیا دجر ابو طالب دلیل چې ته چې بل رحمت کې نو تا تاسو د خالق دې کی سردار دې کما چرته کتاب کې ویلې دي یا پیغمبر ویلې دي سدلې تا د چمن تر باندې شو و خبر را کوي ما دا ستدون تاخره مات کوي بيد الله نه هارونی او خیماتا ما دا خلقو سش پیدا کړی دی من الارض اسمه کنا سش یو خا یو لوټو خا یو ګټو خا یو مچو خا یو میګیو خا تو زرا مل شلو دعا نو سش پیدا کړی تو را مل شي پیر بابا هغه سش پیدا کړی ام لا مشرکو فی سماوات یادې د فرض را خر پاس باندې کې یا علماء برخور کړی دا ایزادار کړی نی دی ایتو دی بی کتابی من قبل هادا راوی یو دلیل من قبل هادا مخیر قرآن راوی یو کتاب ها مخیر قرآن تورات کی زبور کی انجیل کو خواه چه ما بیلی چه اولیاء را مات کوئی یا پی او صحیفہ کے ما بیلی چه او مارا اللہ را مات دا بابا را مات کوئی او اثار تبنل میں یا راوی یو دلیل دلند په قانونه اثر ولیکي حدیث ته دیو پیغمبر یو حدیث وغه د په قانون چې ابراهيم السلام ویلي دي کلوت السلام ویلي دي او کایسوال السلام ویلي چا ویلي چې بابا را مات کیږي ان کوم ته صادقین کې رښتینه او زجر یا به دلیل چې لګیا هوغړ کوبرای کنه امن ادل اسوب د غټ کوبره نشته غټ کوبره دا په خبر پوهیږي کنه دوا کوي نه مرای په خداو کې مونږ ته ګرانه تاسو نه پوهنه پوهیږي خبره مره برږي و امن ادل اسوب د غټ کوبره نشته غټ کوبره دا چا نه تو من دون الله چرامت کوي بیر الله نه من ما یو نه وی خا اگر چې ما او من فرق معمولی دی خو بعض خلک وایي ما د فرد غیر ذو دخول را دی امن رای د فرد ذو دخول نو ایدا چې راشي اتا دونه ما لا فوکم نو ما وای دا خو بوتان دی دی کنه دلته من را پوځ دلته من را اچھا او شوبه ختم اگر چې د ما د غیر د خپل د فارنه نه بلکې ما دې د فارنه د صفت د زول خپل او من دې د فارنه د ذات د زول خپل خدا اصل اصل دغه دا ده دغه غلطه چې ایمان ځکه فرد کې هو ما تو ابله کوم سبا نه شو که تو چې غیر عقلمند دي نو په نکاح والی هغه خري چې تاسو فتن دي نه ما نه مراد هغه ښځې دي په نکاح باندې والی هغه یا وجعلنا نکال لما بین یدیها بکر ادیر شو او ګرځول موږ دا وکړه نکال عبرت لما د پار د هغه غویانو چې هغه وخت کې نه ما نه مراد یعنی عقلمند دي او دغه صفات دي او د من نه مراد ذات دی ادې کې من ومن اضل څوک د غټ ګمراه نشته غټ ګمراه دا چا کرامات کوي بې د الله نه من هغه څوک لا تجیبونه چې قبولتیا نشي کولدله تر قیامت پورې وهم هم راوړي او دغه اولیا د دې کرامت کوي ان دو آئم د بلې دغه به خبره دي آی اوري نه که خبر ته نو پاکي چې وي هغه اوري نه غټ ګمراه هغه چاته وي چې د الله نه بغیر بل چاته اوس کوي فرید الدین عطار رحمت اللہ نے اغوائی ہر چی خواند غیر حق را اے پیسر ہر چی خواند غیر حق را اے پیسر کیس در دنیا ادو گمراہ تر کیس در عالم ادو گمراہ تر ہر آغا سوک سے اللہ نے بغیر بل چانا مواری ددن پہ دنیا کی سوک زیاد گمراہ نشتے هر چی خواهی از خدا خواهی افیسر ای بچه تا چی غاره لانه غاره نیز در دستی خلای خیر و شر نه مخلوقات و پلاس که نه خیر شته نه شر شته ده دیو جنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه موی یا طالب الله شایی من غیری ای غفتون که ده شیانو ده دروتونو در لانه بغیر رو چانا ما انت عاقلون تاکه کدیشه تا خری خر چه تا بل تاواز که ما انت عاقلون هل شیعون لیسه فی غدان الله دست شیشته چه اللہ تا نیشته اللہ فقفل وی جو این منشن الا عندنا خدانو نیشته و شیع بگر ما سادای خدانی وی اللہ اخفل وی چه لو مقالی رسمات الارض د ار یو شی د خدانو چابیان ما سره د خدانه د الله دی چابیان الله ته دی اذر کوي یو خلوی ګمراي نو خره نو غټ ګمراي هغه چاته وي مخ ذل فاتر کې مشرک هغه چاته چې بل ترامت کوي ان تدوم لازم هو دعا کوم کو ته چې و باسي ساسو نوري ولو سمعوا اكفر كستار غلط يقيني مطابق وامري ما استجابوا لكم قبولتيان شكر استاذو ويوم القيامة يكفرون بشرككم افراد القيامة انكار بك استاذ الشركنا هل تبقى الشرك دا غيبانا واسه الشرك ولي دا صفت دا الله لي دبل جالوه دارنگه و صورت رعات آده و چوده که وطا غط کافر و ال کافر لهو دات الحق خواهد دی اللہ لا چغد لائک خواهد دی اللہ لا چغد لائک اگه چه نور رحمت کوئی تاسو قرآن کریم وی والذین یدعون من دونی آگتا چرامت کئی دی بید اللہ نا لا تجیبون لهم بیشین قبولتیان شکر دن دیگا دست شیم نبچی اور کولشی نمال اور کولی نبیمار در کولشی الا که واسه کفه مگر میسار دی سڑی دی پشان دوی دو اگدون کن لا سنوی لالماء و بوتا لی اپیو غفاو فاو دی بار چی ارسیدا و بوتا دخلیتا وما هو ببالغی انیدا و برسید انگی دخلیتا دفاوا وما دعا الكافرین الا فی ضلال انا چغد الكافرین مگر رکم راکی دلتا تا الكافر ویلی دادا اللہ نا بغیر چی بچا تاواز کئی دا الكافر دے علیف لا فی داخل کرد تعریف دا الكافر دے دا غٹ گمراہ دے دا مشرک دے او دلته د اولیاء دښمن وای وای دا حشر الناس او کله چې جمع کړي شي خلک په قیامت کې کانو نشيبه د اولیاء چې اولیاء ته فتولې دې موږ را مات کړو یا بل را مات کړو نو کانو ځکه اولیاء وای دې د خدای د خدای دښمن ته به دښمن وای د اولیاء صفات ودایي د غیرتی وي چې د خدای دښمن دې به ته دښمن وای چونکه دا د الله دښمنانو بل را مات کړو نو کانو شيبه دې لهم د فرد مشرکان دښمنان اعدا او کانو شیبه داولیا د دای په دی بلنه باندې انکار کوند د ژوند عبادت کور عبادت کوي دا کرا دار عبادت کور غیبنده عبادت ته اوس زجر منکر د قران ته کده قران ته نه اسه نو له ګل عبادت کو دې بوشو کنا وای دا تطلا لهم آتون بینات او کله نو ته شپ دی باندې غاتونو واده د توي د مخلوق اجدي فکه نوایا کدان چې کفر کړي وای للحق قران ته کثرغه نه دا هاذا ذور مبین دا جادو کار نه قران ته جادو وای پیغمبر علی سلام ته جادو ګر وای قران ته جادو وای او دجر منکر در رسالت تا هم یو قولون افترا آیا وای دا منکرین چې جوړ کړي قران لا محمد اسلام ته ځان نه دادې ځان نه وای قل او جواب ان ابتریتو کچرما جوٹر بھی قرآن نظان نو اقدار نہیں تا تو مانا میں اللہ دا اللہ دا عظام نسی شے مانی شے بچ کو لے ذلی و نیم چیزان نو اما دا بیو کب سڑے بزان نو و آلام بما تفیض و فی دا اللہ خبور فاغبانے چی نو نو دای تاس آئے کے چی تاسو کم بکواس کوئی قرآن ته محمد اسلام خبر وای یا چې کوم تا شرکیات کوي الله یې نه خبر ده کفا بی شهیدن کافی ده الله جواب په مه زما ستاسو کې چې دا ما خبر نه ده الله دی او هو الغفور رحیم ادا الله په خود کې مهربانه توبه او باز معافیت وکي او قرآن ته کې شرح درمان کم وخت بل جواب دا ما خبر نه دی دا ټول پیغمبرانو کړی دي قل ما كنت بنا من رسول و نیم دو ناشنا د پیغمبرانو دا ما چې کوم خبره وکړه دا زما ناشنا خبره نه کړی دا ټول پیغمبرانو کړی دا هر یو ویلي چې فتو الله مخلص له الدین انی ما دو ناشنا د پیغمبرانو بدعت ته بدعت وایي د دې وجه چې د دې نمونه مخکې دي یا نمونه مخ کیوی لیکن پدی کیفیت بانی دیو رضان شور کی رضان نو دیو شکل ور کی یا پک اضافت کی من دی تفسیر کرو چی بیدات دو قسم دی یو دی پلوغوی معنی بانی اگا معنی اظهار کارکور اگا دی عمر فاروق چیو نعمت البیدات و حادی دا معنی چې ما خپل بیرته وکړه دا ما د پیغمبر اسلام د طریقې خپل اظهار وکړه چې شر تر راکتراوي نبی اسلام کړي په جماعت را حضرت دې کړي نو ما دا غي اظهار وکړه بیرته نو وګوره او ام بیرته کې خشته کړه واته کوم یو کې هو ایزو خو حکومت واته د بو بیا و خبیدتي خام ته خبیدتي په بدادو کې خوابت نشته هغه بدادو کې خوابت چې کومه حسنه هغه د پیدبار د لغت ته ښه کوم چې بدعت شریره په کې بدعت نه کنه به سم وای کله بدعت نه ده نه سور د موجبي کلی په داخله وي وځه اته کله بدعت نه ده نه هر یو بدعت چې ده هغه او نبی اسلام خدا لغت ازار اگر فرنور اگر نبی اسلام خود شریعت دا خاون فرنور اگر دکا نبی اسلام دخلین چی کم لفظ دو بیرات راو تره انا غبا شریع بیراتی خانو فشریع بیرات که بیا حسانه نیشته اطول سیده دیو اینه هر مجدد وی ای فقیر هیج بده تیرا حتا نا نمی بینا وی زه فقیر چه ما وی ما تجرد ما وی نیل دیر پا بده تو که حسانا حالانکه ده عمر فارو نو حسان را گلی فاقی کم بده تی اغا پا نلوات و لغات و فیدوار ما لکا ربا اما اتیتو من ربا لیر گوه فی اموال الناس اوز آغا ده ربا نمراد خلوغی مانا نا نفدار گوه انداللہ نو کله کله لفظ لغیمانی او کله کله لفظ شریمانی نو بیدت قل ما کنت بیدت من رسولی و نیم ذا ناشنا دا پیغمبرانو نا این دا خبر چیز و همچی او لارمت کری دا سمائی وادی نکڑی دا ما نمک طول پیغمبرانو کڑا او سو ای دای ناشنا و دا ناشنا ندی دا طول و اولیاءو کڑی دا دا ټول پیغمبرانو کړه کته چې بدعتیان نه کړل بدعتیان خبر نو اعتبار نشته و ما درې اوس نه پیل المغرب نبی اسلام نه دا نه فهم چې سبا کول شي ماتره په دنیا کې او نه په تاسو باندې ما ته پته نشته چې په خپل مرض به امر ما اکد بل لا ته به امر ما په بیمارای به امر ما کې اکسیډنټ نه به امر ما کسر آمرا سوک چی نبی اسلام لیل مغیر ثابت ای لیکن دی خیر دیکھ مراقبه او کی دارانی فسور نمبر کی تیر چو قل لا علم من فی سماعت والارد الغیب الا اللہ وائی نفوی گی آدو چتوانو کی فرق دی اپدوا کی پا غیب وانی الا اللہ بید اللہ ایس سوک نفوی گی رسول اللہ صلی اللہ اللہ صراحتا وائی چو قل و لا قل لكم عندي خزائن الله نعم تاسو ما څه خزانې ده الله دي ولا علم الغيب هذا په غيبونو پويګما هر اخر خبره سور نور تاسو لوستو کنه چې په بي بي باندې توبه تل ګورو منافقانو تقریبا پیتیش تر یا میاش تر بیر سم فرشانو نو قال ابن غيب غبرې چې منافقان په ایمان درو وای ولی فرشانو کیده داره این نبی صاحبی او دلش بیو لارده موستا تیاره و ارن عیشه دیده لگه دو ما کوتا که جمه موست کو وڑا کوتا و نزا ما اخ بیو بگده وی نجه کرا با سجده دو ما اخ پوسر چه بلاسو جنگی ده نما با اخ بیراخ کری و سجده بیوکرا جدا پوش بی نبی صاحب سجده اوکرا نما بی اخ بیو بگده که اوگده لگه نبی صاحب بگده اوگده رکاتونو کول تحجنو نو یو دل نبی اسلام چې لاس کې خود په ځمکه هم په تیار کې نو لړه مو شي چې نو کنه نبی اسلام هغه موږه به په لړه به ول لاس کې خود لړه مو شي چې نو نبی اسلام سلام الله علیه الله اقرب الله دې فلان لعنت کړه لړم واجه چې نه پیغمبر فری او نه په سپری ارچانه ټاکور کوي داران یو دل نبی اسلام ناس ده ایو دو خدر آره باہر تو کنا رای بانو لارو بلال رفی لانو اگا تیوی خدو چوار شا او نبی اسلام تو چی فلان کار آگلی و زینب لاغلی ارا بلال تیران نبی اسلام تو جی فلان کار آگلی و زینب لاغلی فلان کار نبی اسلام پی جند و زینبی خودی ری بکنن نبی صاحب بی بیم سے نبوا نورم دیر سے نبی بی نبی صاحب ایو سیا نبی حادی تورشت پوچھو کہ چکم سے نبرا نوکہ نبی صاحب حالی نقیب ہے انا اگر فتح جا کم سے نبرا نوچہ اللہ بلا رضی اللہ تبوزو تکم سے نبی آگی واسی تو عبداللہ المسعود رضی اللہ عنہ اغا خطا دی نبی اسلام تو بیا جاتو کی راشی اغا اسا دا صدقی بارا کی تپوت کر دا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ خطی تپوت کر چی جی کر دا صدق ورکو ما خور لور کور جما نبی اسلامی آو ورکورشی وی چکر دا اغلا استنگی صدق ورکی ورکورشی بلکور نیو بطا نسیل رحمہ سواب بدیوشی ابل بستا اغا صدق ورکو قبول کی اللہ فاک دا تپوس کو نبی اسلام ایو دیا نبی هدی دا کما دے نہ بنا در نبی اسلام اصل روانو دیر کلی کجوری پزما کو دے بھوکے ونا کا خلی تا کو لے بیا وی یار کما تا پتہ وا چې دا صدقین دا ما خورل وا کو سپتل لگی مشکوک دے کنا مے بل اور کنا تو یو غریب سړی لا نو کنا وی اسلام عالم غیب وی نو کجوری به خور یا به ویلو چې ودا خو د ترقی د نخرمه یا به خورلی وه چې یو واقع خو نه بلا شی دی بڼه اصیل له اشاره ده کمه څه کوتک څوک چې لوغن په قرآن پوهېږي نه هغه پوه شي هڅه کوي سړی زدي نه دي هغه ته ته یو پنځه سوه دلار پیش کوه وایي نه نه نه مه شیخ ویلي چې نبی صاحب عالم قرآن وایي وما ادري اده نه پوهېږم ما معلمي چې سبق کولی شي ما ته اده په تاسو باندې ما ته پته نشته د دې مطلب چې کوم دی آخرت دی ښه دا دنیا ده نبی اسلام ته د ځان پته وه د دې ستاسو ته پته چې ولا بکم هغه بیا نه ده نبی اسلام ته د نورو خلکو نه دنیا پته نه آخرت د غالب غیب وو اباکې د آخرت خو نبی اسلام ته پته وه چې اوچت مقام په آخرت کې نبی اسلام وایي نو تسی بیانو چې تار نو غیب نی نو تسی ان اتب الا ما یوحا الی تتابین مگر آ کتاب چې وای کول شي ماته وما انا الا نذیر مبین ان یم ذ مگر یو کوم که ښکارا او دلیل عقلی دلیل نقلی په صداقت د قران کریم باندې قل ارايتم وا خبرك ان كان كتبنا قران كريم يا ده مثلا توحيد كتبنا توحيد من عند الله طرف الله انا اتا انكارك بريوان دي او حال لا چه بيان کرو يو بيان کرو کی دبدي ترنا على مثلي پشاد دي قران اغم دا مثلا کرو سوچ قران وچ فتو الله فضل الله مخلص له الدين نو دارنگی اغم کرو دا مثلا دا سوکو دا شاید شاید نو بعد خلقو لکلی وید عبداللہ ابن سلام دے عبداللہ ابن سلام راغلو نو عبداللہ ابن سلام خلاو کی ایمانم نو روڑے او نبی اسلام مدینہ کو پاکھر وقت کی اگر ایمان روڑو نو اولا ایمان نو راوڑا بیا وای دا بنتو یهودی راوڑا کم یهودی نجی دا اس سے جوڑ نشی وای دا یو آیت نده وای دا پتول سنت که وای دا مدنی دی تک پان چپور کی آکر ندا وای چی شاید شایدون من با دیت را دی چی دلیل نقلی شد موسیٰ علیہ السلام دا تا چی کنواب خبر که چی فتح اللہ مخلص اللہ الدین و داستانی خبر زنه خبر نه دا غي و ما دې ما وله بي دا غي له ذات کي چې دا ما نه مخ کې موسی هم دا خبره کړو هغه دا ویلو چې فد الله مخلص له دې دا کتاب کې دا و چې الله تا تغرم من دون وکیلا دا ټول باندې اسرائیل دا مردو کې براشي فآمنا نغمن اغيمان راړو په دې مسره باندې واستكبرت اطاعت ارادك یګر الله توفیق نو کوي قوم ظالمان الله وقال الذين كفروا او بیا تجر په استدلال باطل وانه چې کدا مطلب دور اه وي ا دې کې خیر وي دا مون منلی و دا مون نه دې څنګه مخکې باندې حساب خدا او دې کې خیر نشته کنه اوس وایره که په دې قرآن کې خیر وای کنه نو موږ به ویل وای دې خیر نشته خیر په مدرسو کې ده چې مدرسه جوړه کا او چاندې کا قرآن کې خیر نشته د آخرت خیر ته ولې خیر نه وای او دنیا خیر قرآن کې دې تخکاری نه حالانکه قرآن کریم کې د دواړو جهان خیر ده دې ته څوک نږدې شوي دي قرآن ته او دې غاړه ورکړې ده او دې سره دوستي کړه اغه لا ډیر چت کړی دی ان الله په بیان کتاب اقواما وذو بیاخر اغه لا ډیر زیات عزت کړل مونږ دې دی صاحب کرام ته وګورو کنه ابو رضی الله دور غریبو چلو کې نه مکاله کړه وای ته لو کې نه اور دې انوي خلق بر راځو شو نه په مال تلیو مګل امر وی تندې وبګو په بده بیرګیری اته به خپو یو ما چې بیرګی خوندي اته به پوش کوم په دغه لوګ نه فریو ته ما وای ما به دا نه وی څه دوګې ما دا صاحبو کمال ویني سره چې دور وګي چې وردی کې ته لوګ نه نو دا کوه واغلا سوال جائز ده کنه یو سړی ته دیو وخت وډای نشته دا سوال جائز ده پا غیرتیان خلو غیرتیان سوال نیشی کونه از قرآن تعلیم بسن سوال بکی تیگه در قرآن سره تعلیم نیشی در سوال بکی چیز در قرآن تعلیم شد قرآن خود داری که دور غیرت فیدا کی که دی بیان فلار نم سوال نیشی کونه دی درون نم سوال نیشی کونه دی در زوی نم نیشی کونه دا دور در غیرت ندک کتاب ده خودای خود قرآن نمی بینه کنم نا سوال نیشی کهی ای که غیرت را غلی نده واشه نو وقال الذين كفروا ويكذبون كفر كره للذين امنوا اكذان ته ایمان راوی وای لو کان خیرن کچره دا مساله د توید یا کچره دا قران خیرن فایده والا کدی کی فایده و ما تبقون الیه دیګونو مخ شیدی ته د مننا من خيار خلیدو او ته مولانو موږ عالمانو یو کدی که څه خیر وې کنه نو موږ به دې امیان دا قران ته نوو خښو جواب ته ګورا وای لم یاتدو به او کله چې پوه نشي په قران باندې نو زړه چې وای با دا دې دروغ زاړه دل ثابت شو چې د قران د زده کول کوشش خلک کوي و جو پو په دې شي کنه مودیان انا بیا وای کدی که دا به موږ په یاد کړو کنه هدي फायदा نشته کنه او تا نه फायदा نشته موږ له फायदा ډیر نه پکې لو کان خیر ما تبقون له په دې د آباد به کثیر رحمت الله له بهترین فتوا کړه د اهل سنت والجماعت و ذات کړه چې اهل سنت والجماعت چاته وي اته خور تر دې ته وي ځان ته دې شونه ته وي اغلیک به نه باندې اته اما اهل سنت والجماعت يقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدع اما اهل سنت والجماعت هر چې د سنت او جماعت دی یقولون وای چې په کل قول په بار د هر یو قول اده فعل کې چې لم یثبت عن صحابه چې ثابت دي صحابونه په و بنا دا بیرته لانه لو کان خیرا ځکه کدی کې خیر وې لتبقون الی صحابه زمونه مخ کې ای بکر ولی انهم لم یترکو خطرتا من خسال الخیر الا وقد بادروا الیها صحابه و داتی دا خیر یو کار اگه نیل دره مردن نمخی کرده نو هر یو کار صحابه و کرده ای بیره انا بس چی آبیده تی نو هر یو کار صحابه و نی کرده چې صحابه وکړي او سنتي دغه نبی صلی الله علیکم به سنتي او سنت القرآن فارشید تا لازم دی په ما چې د ما په طریقه باندې شی صحابه په طریقه باندې علیکم به سنتي او سنت القرآن فارشید بل قران کریم مون ته وایي فاین امنو پس کدي خلق ایمان راو به مثل ما امنتم به وشان داغه چې ایمان راو صحابه و پاری فقط یه تدو و دیلا را مونده دارن قرآن کریم من ته وای قران کریم من ته وای والسابقون الاولون من المهاجرين اغه مخکې راتلون کې اسلام ته رومبني مؤمنان رومبین خد دو کده مهاجرو کانو سانو اول الذين اكر اتبعوهم دي تبعوهم ته خیال وکړي خا سورة توبه آیت نمبر 100 اکذان اتبعوهم چغې تابعون ګر صحابو به احسان په خې ترکا یعنی په قران سنت کې نور رضی الله عنه رضوان په قران نو الله دینم خوشاله شو یان د صحابه کرام په اتباع کې د الله رضا ده د صحابه په اتباع کې د الله رضا ده یعنی هر یو صحابي چې کم کار کړي هغه سنت دی دیو نبی صحابه وی اصحابی کا نجومی بی ایو مک تعدیدو می تعدیدو صحابہ نماشی دی اپشان سطور دی کم پت سروان شنار بمی خالقوائی دا حدیث کمزور دی کمزور بیٹنگ دا لیکن دا آگی تایید دا قرآن ندی دا آگی تایید دا نور احادیثو ندی کلیج دیو حدیث تایید دا قرآن نوی اگر کمزور دی اگر کہ کیو راوی زوی پی یا په دوازا توبت وي خو چې ګل هغه حدیث د قران سره برابر دی سره د حدیث کی ښه ضروري نه چې اوتړې دروغ دی هر خبره دی دروغ دی یو اوتړې دروغ دی نه ضروري خدای چې سب خبره یې سره وړه بدل وي په سره کې به دوخه دروغ دی نه هغه ته وي چې یو ځل دې دروغ وي دې په دروغ موتم شوی متهم شوی په دروغ نو هغه دروغجن ویل کی نو داغه روایت ته بیا داغه ویل کی دوی په ضروري نه ده چې دک کومه غ دروغ وی دي خو چونکه هغه باندې الزام ده دروغ ده تهمت په دغه ده دروغ ده نو دا احتمال کېدای شي کېدای دا دروغ خو ضروري نه ده اوس که دغه دوی حدیث د قران سره برابر وي یا دیو صحیح دی سر برابری نو دا کارا خبره چی بیا ٹھیک دیکھا نا پوشی پا خبره با نو بعد خلق فیگ نا آنوائی دا حدیث دوی دی بلکی بعد او تا موضوعی ہوئی چی اصحابی کن نجومی از اما صحابه پشان دستوری بی ایو مقتدیتم چی چا پس روان شوی لارم امو ایتا دیتم اندو قرآن ندی دلیلش تکنن نو لو کان خیرا ابن کثیر کله خبره کوي وای اما اهل سنت والجماعت ارتي اهل سنت والجماعت یقولون غیوی فی کل قول او فعل په بار ده هر یو قول او فعل وای چې لم یثبت ان صحابه چې ثابت دي صحابه په بنا او بدتی او دا شل رکا ترائی دا چاہتا ثابت دی صحابہ ہونا کھانا نو دا بیدت دی دا دی خلاب چی سوکا بیدت دی دا اتر کار چکی دا بیدت دی خان دا اتر کار نکی دا بیدت دی ذکا پدی کی دا شل رکا دا پدی باندیر زیاد روایت دی او پدا غاتور رکا دو بانی دو روایت دی یو بدا عشیر رضی اللہ عنہ دے آئیو فی غالباً دا انس رضی اللہ عنہ دے عشیر رضی اللہ عنہ جو اندائی وان او انس رضی اللہ عنہ جو اندائی وان چکل عمر فاروق رضی اللہ عنہ خیر و خیال کے لئے خبر تھا چو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کل شل رکا تراوی ادرو رے ابی ابن قاب رضی اللہ عنہ پسی دا دوار جو اندائی وان دای بیلی دی چنا دا خاطر کاته دي نو صاحبین نو دا خاطر کات چې کبرا دي هغه تهجود دي د الله بندگانو مون تفصیل کړو په ټول بنی اسرائیل آدم ور ستان و کې په من الليل فتهجد به نا فی الله دا غیر الله نو مون کړو تفصیل چې هغه عائشہ رضی الله عنها ته پوښتنه وکړه چې نبی اسلام په رمضان کې چې کوم دي صلاة الليل څنګه نو وایي ما کا نذیرو فی رمضان وغیر رمضان اعلی سمان ترکاتن اپس اتو رکاتن بان پوشی نو فیصلی اربان نو نبی اسلام با صدو رکات شروع کرن لا تسعد عن حسنهن و طولهن و تب پوست مکو چه سور کودی بو و سور بده بو سم من یسلی اربان نو چه دا بیو کرن بیا بی صدور بی نور نیتو تڑا نو فلا تسعد عن حسنهن و طولهن تب پوست مکو سور کودی بی کن و سور بده بی کن باشه بیا بی دری رکاتو بیتر بنا پوځي سوما سوال صلاتن بیا به درې کاتور نو دا رمضان په غیر رمضان کې اتراوي نه کنه غیر رمضان کې او رمضان کې دا دغه مطلب چې تهجد به کوله نو څوک چې دې ته دا اتره کاته دي نو خو نبی اسلام ځان له کړی دي او نبی اسلام ځان له کړی دي او سلوم سلوری کری دی اپا کور کی کری دی نو چه تو دن نبی اسلام آنه اتباع کری دی که نو فکار دا چه بیا کور کی کری او سلوم سلور کری او دری پیو در نبی ترور پسیو کی نا قدا که بیا نا کری نیو یخ بجمعات کی کری نو دای بیدا تو که لکه چه نبی اسلام اپا کور کی کری دی نو دای بیدا تو که او بیا دوګ وکي نو دای بنه تو ابیا دوړ کاتو کې نو یو رکات بیا روس ځان نو کې دا بیا بنه تو بنتی هته و اده وی کوئی دا شل رکات بیا ته شل رکات بیا د نه را ساده تر کاتو بیا ته دا کای شیر دی لا نه چرتم نه دی وی دی ا چې دا اتر کاته دی بیا د اجر رضی الله په زمانه کې وو د عمر ف د عثمان رضی الله په زمانه کې او شل رکعاته کېده نو چر د صحابي دې چې خاطر کاته دي خو څو خیر نه کړ چې دا خاطر کاته دي صحابه ډیر ژوند دي بیا د اجر رضی الله په زمانه کې ډیر ځ صحابه ژوند دي یو صحابي کې دا دوار را وران عائشه رضی الله عنها ژوند دی او ان تر دې هم ژوند دی نو دې دواړو ته ته ویلي چې دا فطر کاته دي او ثابت دا شو چې شل رکاته تراوی دغه دي دا سنت دی او تر کاته کې نه بدعت دي خمس مو شي به بدعت دي غیر مقدر وقال الذين كفروا ويا كفان چې كفر کړي للذين امنوا ويا كفان تامنوا چې ایمان راوړل لو کان وتوي لو کان خیر کچره وی دا توحید یا وی دا قران خیر والا ما ته پکونه لې نبو بخښوي دې زمنګنه دیتا زګم خو خيار خلکو او ته مو خيار خلک چګم دي هغه قران نه را دي او خيار خلک وای نور سب دا نور کتابونه وای نو زه چا ته پروفیسور بشي او زه چا ته استاد بشي په کالج کې یا مدرسه مدرسه جوړه کی نه په قران کې اوس نشته او خيار خلک د دې د هغه زمانه او خيار او قران نه راتنه د دې زمانه او خيار او قران دغه نه کوي وای ساينس ور نه وای دې کوم څه فائدہ نشته الله اعلان کې دغه خصخ کما کلی او خيار دا خبر قران د ذکر نه اسه صحابه کرام او خيار خلکو نن چې کوم قران ته نه دا او خيار خلک دي خام وایه لم یا تدوی او کردای په ان شپ قران باندې نو زړه چې وای با هاذا کن قدیم تاره د دې دروغ داړه امن قبل اوس دلیل نقلی په صداقت قران کریم باندې د موسی کرم کتاب نه ادا ثابتې چې دا خصیت خود قدیم نه قران دا هیڅ کن قدیم نه دی امن قبل اواخر قران نه کتاب د موسی کرم امامان فیشواو امامان فیشوا ثمانا امام یقتدا بما فیه امام ستوی انما جعل الامام لیقتدا به امام جوړول دي په چای په خلک روان شي نو تورات امام او خلکو د اتباع کولا اوس قران کریم امام دی هغه د اتباع کو کوی اوس ګوره هغه آیت لړ شي اچه و نادا تراتی مستقیما یقین دا قرآن دا مالارا نگارا فتبیو دی فتروان شئی دا امام که دی فتروان شئی ولا تتبیو صورا اما دی کنو نتورات ام امام ویدی خام اما که دا قرآن نا امام مخی کنا اما قصدان رو پسی نو قرآن دا نا مخی کن تور پسی شا دی که چوائی دا او کنا اگا کوا لکه امام چی تیتایی نو تیتایی کنا آج تاته سره ټیک شه تاته سره ټیک شه سبا یو تا ځکه پته کوته هله کې چې موږ د امام امام زو ټیک شه ټیټیږي ما د کرن قران کړي چې ته ټیک شه ټیټیږي چې دې سره چې قران وای داو کنه ما کې چوي دا ما کو دا باندې کې دا خو امام دستا ومن قبلی مقد قرآن کتاب موسی علیہ السلام امام فیشوا خلق و پاگی پا امیر نوائی بان امر کو اور رحمتو و آدا کتاب اس امام دا کتاب اور دا قرآن کریم کتاب ادیم الشان دے مصادقون تصدیق قون کے لئے تورات یعنی ایک امدہ مسئلہ چفت اللہ مخلص اللہ الدین نو دا اب کن قدیم نہ دے دا سید کن قدیم نہ پوش بوستا لسان عربیان فجب عربا اکنے فاسا فجب اکنے راگر سر رے ایک بند حضور لیوندرہ لذیر درمو دے فارچی اویرو لشی دے فارچی اویرہی آکر انچہ ظالمانی مشرکان دی و بشرہ لموسینین ازیر ادفار نیکانو ان الذين قالوا قد بشارت دا یقنا کتان چوی وی ربنا اللہ رب دوں گا اللہ دے چیو اللہ لائد بلے دے ثم استقامو بی اقل قدر پر دیوانی مخالفت ہوتا جوڑ شو کلے تینا خلاف شو ملک تی خلاف شو بادشاہ تی خلاف شو وزیر تی خلاف شو بدماش تی خلاف شو فیر تی خلاف شو مولا تی خلاف شو دا مر خطرہ پکی دے اقل کلار دے سو مستقام مانا کہ عمر فاروق لا یرغونا روغان سالوی سالوی لا یرغونا روغان سالوی دا گیدر گونی چل والنا کئی گیدر پر چسپیش گیدر مدے لنبار مدے چسپیش گیدر مدے دا شیطن کل دا شیطن نا دے با نیغ روانی کدا مرگ خطرہی پکی اگر جگڑ خطرہی دے با چل رو نہ گئی چی کلب دی فلکی کلب دی فلکی کلب دی نا دے با دی غروان قرآن سم مستقام دا مانا کلک کولار دے چا پروانا کی نفلا خوفنا لے ما نبیر فدی باندر حکم کی وقت فارا آنا با دی غمین شیطر شی وقت فسے دک کشن آیت تیر شو مخ کے سلحا من سجدہ کی آیت نمبر 30 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نتبعوا تتنزل عليهم الملائكه فرشتي راضي فرشتي راضي او تاوي الله تخافوا لا تخافوا دتم وي لا خبر عليهم الله بڑے مطمئن کی الله بدر خصوصی تعلق جوڑ کی دادا اولیاء صفت دیکھا دادا اولیاء درجہ دا اللہ انہا اولیاء اللہ خبر داری کن اولیاء دا اللہ چنی لا خوفنا لے مولام یخدنون کم صورت کی دیر شوئے چاہتے ہیں دی خرج جیاد دی سیم نمبر آتا بہت سر خرش نو آل تک دا اولیاء درجے دکھر کروا دا تڑے توحید بیان کوا اکلا کو دا سشن دا ونی شخا ولی چاہتا ہوئی کہ تو ہی بیانے کرا کولاڑی دا ولی دخا فلا خوفنا لے نبی رف دیوانے دا آئندہ لفارا انا با دی غم دیشی تیر شی وقت پتے خلق و سر سبا مغام دے یہ سبا بس خروب حالات ډیر خراب دي او پرون په دې خبرې یاره خلکو مارو ګټو موږ یې څو نه ګټو اخر دوبه تلاړ چین تلاړ وګه دونه تو ګټو موږ خراب خراب شو د خلکو بچو تعلیم نه کړو انجینران شو ډاکټران شو دا موږ هغه د خراب پاتې شو دا چې وایي دا ولید نه ها دا د چې سبا غمي دا د الله ولید نه ها کدی اجیده او کدی مولا دی او کدی ارث او کدی قران والے او دا سبا غمي او دا ولید نه ها د خدای او تیر جوان په خپای چې خلګو دی ته نه توګه منګه ورو سپار شو دا ولید نه ها دا د الله ولید نه شیطان ولید دا الله د ولی په صفات دی چې دغه سبا غم ني جيب کې به یو فیصد ني بیمار به وي دې به مطمئن بالکل اره چې غم او ترې کنه سبا دا ولی نه ال فلا خوف عليهم نبير فيبان دا اندر پارا چې سبا وسخو ولا مذر امر نبدي غم چې تیر شو وخت ته دا کتان جنت ته دی همیشه وی په دې کې جزاء نه جود جزاء نه دا په بول پیر مازوفا جود جزاء بدل پر کې بدل پتا پتا چې کو دې کون کې عمل څه ته وي قران ته وي دا ته ترت کوم کې دا وخت نه موزو نو رو دی وینې زکاتو ان حج او جهادو هغه کوم دک عملو قران دا کول او قران خود بما كان يعملون او د دې نه بیان د حقوق له عبادت بیان دي د ربخ کې دا بیان شل بیان د حقوق الله دوه قسمه حقوق دي خام یو د الله حقوق دي یو د بندگانو حقوق دي د الله حقوق په توبو په توبه باندې معاف کیږي د الله حقوق چې کړه سره موذونه ډیر کې نفلو کې پای ختمي معاف کیږي دا الله حقوق په قران په بیان باندې ختمي او حقوق له عبادت چې دی وګور نه ختميږي ښا که حقوق او عبادت کې زیات کړي د فلار ته زیات کړي مور سره دی کړي ورور سره دی کړي گاونډي غریب سره دی کړي د بل پیسې دی وادي د کنه ماف کی ګور په مندونو یا پروجو یا پتوګو هغه باغ نار کې نو دې مخ کې اتونو کې دا سوال شو په دې کې بیان د حقوق حقوق الله وشا اور پسې د بیان د حقوق له بعد دا دواړه پوره کینو اله به جنت ته کته صرف حقوق الله پوره کې حقوق له بعد نه پوره کې جنت ته نشته او کته حقوق له بعد پوره کې او حقوق الله دې پوره نه کړ بیا هم جنت ته نشته ښه نو ادي دا کې دوه انسانانو مثال بیا نه یو هغه دې چې حقوق الله ما برا اورس او دا الله حقوق ما دا کړو او دا مخلوق یو ما دا کړ دا فلار او دا مور او دا اولاد نو دا هغه خلق مبارکه او کمه دا وکړه چې دای ما ارث ما کړو د دای ما ارث ما کړو ادا به جنت ته هغه بل چې نه حقوق الله ادا کړو انه حقوق العباد نو هغه جهنم نه دي کم وختان دي او سین الانسان بیوالده او کم کل منگ انسان تھا پا بارد مور افرارد کی احسان اند نیکائے اولی نیکی دا چرتی دوانا سامکے چی جنتی شی نور احسانات ما ترا کوا چاپیوانا کوا خی خبریو تا کوا اچرا دی میوان راڑا او چی بودائی لامباوے چی بیمار شی باشی ڈاکٹر نے بیا دغه حقوق پټول نړو به حق دار ہے چې تو له خیر ثمر کې دا غي وجه بیا نه چې دا ولې ولا اقتصاد په ځکا حمله تو مو قران بار کړو د لمر د په خېټه کې قران په تکلیف سره او ذات حق قران او دې ګونه د لمر په تکلیف سره د بچی پیدا کېدو هغه تکلیف هغه خدو ته په پدې ته پته نشته خو چې سره تصور کوي کنه ډیر ګران کار دی ا دغه ماشو خو ډیر غټي او دغه له کوم ځای به راوځي نو هغه څوک تکلیفونه او مصیبتونه دي هر تړم د کلار به راغلی زه ته بلبل زموږ د ټولو میندو دا تکلیفونه تېر کړي دي خانه نو د میندو خیال کوي وهم وازادو خمره قرآن او دې ګولې او دله په تکلیف سره ابیا وحملو او فلاتو کې ګردو او فتالو ا د پای نه فرکول د سلاتو شهران دیرش میاشتې دي دا دیرش میاشتې کوم تکلیف مور تیر کړی کور چې ته د مور په خېټه کې وې نو تا د مور غوښې خوړلې دي ښه تا مور خوړلې ده مور به چې کومه ډوډۍ خوړله کوي اوبه وېست کړي انا به تر تا خوړی ده نه د دې وجې تا تور د کمې ښځې په خېټه چې بچی شي د هغې رنګ زیړ شي دغسې کمزورې کېږي بیا نو غټېدي خېټه کې پنځه کیلو شی ګردولې ته بیا د فیدو پیدا کېدو هغه تکلیف بیا هغه د دوو کارو ماشومان هغه تکلیف چې ټوله شپه ورته جینکۍ او هلکان خو چې اوده شي اوده شي که نه بیا کله ویښېږي لیکن د جینۍ چې دې وشي بچی وشي رومبی تیر شي او ټوله شپه بیا ویښه ناست بچي ته کله بچي سر خوږېږي او کله خېټه خوږېږي کله جاړي او کله وږي او ټوله شپه ته ناست پلار خو د بچی پیدا کړ رزق ګټي د پلار دور تکلیف نشته د مور تکلیفونه ډېر دی ځکه مور یاده کړه ادا اکثرو هم چې د پلار د حقوق پته الولږي چې سړي خپل بچي وشي انده ته پته ولږي چې د پلار د پلار ماسوره خفه کړو توبې مې وباسي که پلار ژوندی خدا قسمتی سړی دی چې پلار رضا کړي او پلار پلار ورته معافي وکړي او که پلار یې مړ شوی دی او د پلار تکلیفونه ورکړو او دی بیا وروسته پوه شي او بیا توبې وباسي نو بیا به ګرانه ده خو د پلار نه دې معافي غواړي د الله نه کېدای شي الله یې معاف کړي بختور دی هغه سړی چې مور او پلار ژوندي او دی قرآن ته کېدي چې دی د پلار د مور حقوق وپېژني دی د پلار د مور دغه شروع کی یعنی خدمت شروع کی دا بختور انسان دی ځکه نبی اسلام یو ځل منبر نه راکوزېده یو فوړه مې چې راکوش نو یې امین چې بل راکوشوې امین چې بل راکوشوې امین صحابي ته پوښتنه وکړه یا رسول الله دا تاسو وې امین نبی اسلام اسلام وایي و جبریل راغی ما ته وسو ما ته وی چې پچا به روزه تیر شي چې پچا به روزه تیر شي او دې فاغي کې جنتی نشر اندا بدبخت انسان دی هما ته چا امین ما چا می ای بیا را ته وی چې چا مور افلاد می ودی وی ادا غید وجنا دا تر جنت ته لاړ نشي اندا بدبخت انسان ما ته چا چا می ما چا می وځي یو بل خبره د مازه نه وو ته بارا خدا درې خبره د مور افلار چې ژوند دی وي او ستا خیره ټی مټی کوي ها نبی رسول الله او درې ما خبره اچوې یو سړی دی چې ستانو ووري او غدرو دونه وي اندغه بدبخت انسان دی واش امین واش امین واش دا حدیث خود یادو دا مشهور حدیث ده نو د مور او پلار د وجه تړې جنت تلې شي او کله کې همت کی دا تړې خوش قسمت وي چې قران ته کینې مور او پلار ژوند دي زمو خپل پلار او پادشاه الله دې معافي وکي مګ ډیر خپګ ما ډیر خپګ الله دې ماته معافي وکي مګ نه فویدو مګ ته چا قران ویلو امور جو دا وی الحمدلله بیا مون مور نو خپک مور ما دې مونږ دې ال کوانا وا مونږ دې نه خپکړو مور تو د شپه به ګرځې دوه غوې خناست وا وجه اکثر دې میندو فلاران ته د بډاوال کې نه نوی نوی بیماره چاته جنډر شي چاته بلډ پریشر شي او چاته چې کم دنو شوګر شي دا ټول ټینشن ناراضي ښه ا دا ټینشن اکثر د بچی دی بعد پلار امور چې ګوې دنیا فرستي نو چې دې تعلیم سم نه کوي نو هغه تک ټینشن نشته چې دا د خطاب سبق نه وي اره به ایمونه کې او دې به ډاکټر نه کی اټینشن دوی چې دا په ځوان ځوانه کې د مور افلار دغه ولا کې شو ورشه او یا کله کله زیل وفري په ټول شپه ګرځي او مور افلار ترخه وي د مور افلار تفوس نه کوي اندې وته ویخ نه ته ټینشن کی چې چاته به اوس خدا خره موبایل نشته په موبایل ته تفوس کی یو الکونو هغه کور کنو نو پلار ته پوت کوم ویل باندې دا مرګر نه چې بچي بچیا پلان کې تا تر هغه ته هوا په وړاندې موږ سره نه استه ودا له موږ سره نه استه نو بیا بل نه ته پوت دا وته او خبر کو وای چې ته کوم انداغه خبره وته مو کا خلت له جه بدل کې دا نه استه الان که غزیه چې کوم نه دا وکړل نو وخت ته کورنا نو دې ته چرته نه اندو ته د فلان کو زه ته کوم دی نو څه نو دا لار ته پوز غوړی نه چې کله ما غزیه کوم دا کړی وي چې موږ زه خد دا الان که پلار ته ولاړو وي موږ زه خد دا دې لار دې ته پلار دې ته کتل خد خمر دې غره پړ دې فلان استاد نو بیا غبل نه ته پوز غته ټلیفون غوي وی هغه دا موږ زدا نه سي اگر نه کی وځي د بل توګه شمه کوشه ان کتا ته یې د توګه شین دوی دوی ته کتل چې دریم ته کنه هغه ته ای انکل وی دا موږ سره ده او هغه دې او خبرو سره کا ان دې دوی خلې جې مرنه هغه دې ته کنه انا کای آرام دې خدي پردار باندې راولي نو ټول شپیران سره ګرځي امور ورګل ته ټینشن کې پراتی ان هغه د کله د جنډر شیل چاته چاته د بچو د لاس اول د وډکواله تکلیفونه بیا د ځوانه کې کوم تکلیف راته مور پلاته نو زه ما چې کوم خر قران ته کې نه اسم دا خوش قسمت وو نو کبور پلار د تکلیف رسول خفقان رسول په کار چې پړوم به فرصت کلاړ شي او د معافي وغوړ چې معافي ته وغوړ دغه د مور پلار چې دا دروازه د جنت کوره ښه جنت ته هم په دې دروازه کتا مور افلار خفه کړی کتا مور افلار خفه کړی اډیر حجی شوی ډیر جنو کې او ډیر تندې زان نه تور کې نن په کې کې یو تور تندې والو مشر زبرګار نو مور به روزانه والا یو دل چاته وي وې د موږ سره تبلیغ لاړ شه کنه هغه ته خور اور اعظم پیسه کې پیغام دا مور یو سوډه به په مور له په تبلیغ کوم دا مزید کنه په تبلیغ له دې مور واه تک چيلا چولې ګندار ته ته معاف کیږي په دم مور یو ټوډه په ومن بیا به سره نو خلی روانه لا نو بعد خلک دې دین کارم کوي مور فلر دې دین کوي پای پوي کې نه پدې په کار باندې ايته څه چا خېدي الله وايي وصينا الانسان بوالده او کوم کړم انسان تھا او بار د مور پلار د کې احسان اند نه کای نیکیو تر کا غټه نیکی سره چې کی دوره سما کا قران ته بیان کا حملتو دا وجه بیان ویل سره تر کا حملتو مو بار کړو د مور د فقیر کې په تکلیف سره او ذاتو از ګول د لا په تکلیف سره د خېټه ګردول غنا میاشت لا تکلیف او بیا غا دوه دو نیم کال هغه تکلیف هغه لا چې د بچو غوړه مور ته پته لري چې ولې جاړي او حمل او فلاتو کلو بول دد او فتال فین جدا کول صلاتو نشارن دیرش میاشتې دي او ذاتو د بقره کې چې کوم تیر شو والوالدات رزن اولادهن حولین کاملین لمن ارى ايتم رضا آغا دائی که درداد مدت اینو بیانو آغا دائی که مسئله دا بیانو را چه که قطع طلاق شوی را او بچه پیدا شو یا پای نوزو که بچه ووت را دا بچی بسکی ناغی نفاریو کمو که چه دو کار کم از کم دو کار وفای بچی بانی دست کنی ها که فرض که بیا داکتر وی چیه را دی واده وکړي ښځه که چې واده خو به دا کوي نه کنه دی واده کړی په خېټې بچی شه مثلا د بل خاوند نه او ډاکټر چې د دفای خندي او په مشوره باندې که دو کار نه مخکې فریکه ټیک نه خو اتې نشي فریک کولی اباکي چې په مشوره دو کار نه مخکې فریکه دو نیم تمپراتور شي سلاتون شاره دلته کې مدت بیان کړی دی د پایو د فریکولو درزات مدت دی ځای کې دی دونیم کالا او دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دے کم خالد جب قرآن باندې پیگی انا اگے امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک میں کوئی دیش زمو یو مرد رو پخوا دیر دی شیخ نو اگا وای امام ابو حنیفه مسلک کوئی دیر کمزور ہے اکثر تا تو اور بہن پیان تفسیر نہ لکھنی وای دی امام ابو حنیفه مسلک کمزور ہے سن کم دور وای د امام شافعی مسلک مضبوط مو نه د امام ابو حنیفه مسلک مضبوط ته او دې ځای کې به ثابت او خیر لیک ځای کې خیر کو سه حمرۃ ام بار کړو د امر د په تکلیف سره خېټه دي وذات او دې ګول په تکلیف سره امام شافعی الحمد لله دې محمد مراد په خېټه ګرځول دي او هغه شپږ میاشتې خېټه ګرځول او حمل احملو اپا خېټه ګرځول ده شپږ میاشتې او جدا کول نه فعال نه دي نو دې شو شپږ دې کوي نو دوه نیم دوه کال فعال شي موږ وو ځخه خېر فقط اعتراض نه کوو او لوی سړی دی موږ د هغه د خپل خاور مساوي لوی سړی دی خو صرف دا اوس چې کوم خلک بکواس کوي کنه اجو دې ما مو دی په مسله کمزور نه غي مزو نو دای نه مسر ته پوتو چې تا نه پوتو چې کله مور وضع کده نو دې بیا خیر ته بیا دن نه لړ او حمد بیا دن نه شو لکه اول طریقه د استخدام سره شه مو پر ویل او تو جاسیه کې چې ان ذن الا ظن و ما ما ما ما نه به مستقیم پر سبق یو غن کما یو آیت نمبر 32 طریقه د استخدام دا نه چې په یو آیات کې یو لفظ دوه ځله راشي یو آیات باندې به لکه جزاء سیئه سیئه مثلها ارته دا موږ شروع کې ویل آیت نمبر 20 وو غالبا سزا دا بدای سزا نه فشارداله حمل وبډې رومانو راځي په قران کې حمل وکلف معنا د قران د الله د کتاب ورکول په معنا راځي لکه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا بيانونک عملونک ربي حمل مراد هغه د کس د کول دي ادم حمل مراد بيانول دي سورتي جمعه آیت نمبر 5 کې حمل کله په معنا د خیانت راځي لکه صورت آداب کے آخر آیت کے کہ ان عرض اللہ ما تعالی سماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها نو اگر انکار کو دا خیانت کو لنا دا پاکھاں کے وحمل الانسان واش فقر من او یرد دا غیر دا خیانت نا او خیانت ہو کے انسان نو حمل ہو پڑی رو مانور او پوش نو دید ہے کہ و حمل دا دویم حمل د دینه مراد په لاسو کې لو بول دي ا دې تای په ځا قران کې شته لکه سورې مریم وګورې تاسو آیت نمبر 27 فاتت به نوران بی مریم بی پری بچی تا قوم پتا تحملو دان چی خیتا کیو تحملو پلاس کلو بودلا حمل بالاکف پلاس کل اوچتول امام نصب جوئی واشی تحملو پلاس کل اندر حمل مان لاس کل پلاس کی کردول وفصالو ادفا نمبر کول صلاتون شارن دیرش میاشتی قرآن کرو دیرش میاشتی او دا پدی کل اختیار تولی دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ مطلق کی دیکھ اختیار دی دا احوات تی زګه کم ماشوم چې په مدت د رضاعت کې دی خدای فایوت کل هغه خدای د مور شو د هغه بچی د ضروره خو بلکې هغه خدای چې کم بچی له کم الک له پردی له فایور کې هغه د ضرور شو هغه چې کم جنال او کم د خور شو دکې الک او دغه جنال تر د دې الک دی چې نه نکانه کی لکه مثلا ما دی او خدای فایس کړی ما د هغه خدای لور تر دما نکانه کی او دما درونو تر کې دی شي دا هغه اولاد تر خو زما نکاح د هغه خدای اولاد سره نشي کېده دا هغه لور سره دا هغه نو سره بلکې هغه که کوم جنای له فارو کړی سره دما نه کیږي خوښ دي کې دا دی اوس د امام شافعي په نسبت چې دوه کاله کې د نه پای ورکړي او دا مدد نه دا رضاعت چې کوم ثابت دی او که دوه نه مخکې د یو میاشت او دوه کار یا دوه میاشت دوه رضاعت نه ثابت دی دا چې نکاح وایي جایز دی اوس امام غریب رحمت الله علیه مسله کې دوه نیم کال اوس فرق خبره خو شکی ده کنه خبره شکی ده چې دې پر هم لوی سړی دی پر لوی سړی دی امام شافعي موړو کې سړی دی امام غریب خو ډېر لوی سړی دی نو ته شکی شوې چې خبره شک کړه کم یو به اخلي ته تاله په کار چې په دوه نیم کار باندې تعمل وکړي لکه دې کې اختیار ډېر دی کېدای شي که دوه ته د امام شافعي مسلک والی او خبره دا ټیکي خبره دا ټیکي نو رور او خور به نکاح وکړي نو غرق شي ځان دې غرق کړي یا زیه دې غرق کړه پوه شه په دې باندې وفتالو ثلاثون شهرا ارفع من فریق کول نه دیرش میاشتې دي حتی دا برا او سخا دقا شروع شد پوشه به مسئله پورا حتی دا برا شد حتی که کرچه رسی که دا لکه دا دا انسان مضبوطی ها دو برده زوان شی و بلغار بین تن تن او رسی که سلویخ تو کرده سلویخ کرده سی عمر شی بده که سری اکر بلکل کامل شی ده دا وقتی به اکثر ده نوسیم شی سلویخ تو کرده عمر که سری بیا نوسیم شی دکه چه د شپږ د تر کال عمر کې واده کړی ان جوړوبې دیو چې د تر شد د شلو کاری مثلا چې دې د تر د سو کال کیږي نو ول وادو کې نو کال کې به دا غو دي چې نو سربېخ کار کې کلوري وي نور نه شه نو سربېخ ته کال عمر کې سړې نیک کیږي نو چې دې د سربېخ ته کار یې سړې بچې نشي نو دې چې د سړې بچې نشي کېږي دغه پیغمبران ته سابېخ تو کال عمر کې پیغمبري ملان شو دغه دغه سړی اکر مکمل کامل تا پورا شي و بلغا 40 سنه تا نه اور دې دې سابېخ تو کال تر سابېخ تو کال انسان اکثر غلطه کوي ځواني وي منډې تړې جوشي نو کال وې دې رب دې اوذني اور په ما تا قطر کې ما تا ان اشکر نعمت کا چې شکر ادا کوم د نعمت ستا انام تعالی چې تا کړه په ما باندې تا په ما کړه چې پیدا کړ دې ما او بیا دې مسلمان کړه بلا تخفیض را کړی دي والا والد دې او تا کړه ته ما په مور پلان باندې او تا قطر کې ان عمل صالحا چې عمل کوم نیک تر دا او چې پسند کې تفخ کې غیره واسه دې په دوریتی او اسلام کې مان پر اولاد زما کې هو الذين يقول في ويقول الذين يقول ربنا اصلح لنا في ازواجنا وذريتنا مخدر شو سور فرقان دي يا الله زما بچي زما خدو کې اسلام کې زما خدا زما بچي خدا په کمال ټیک والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اعظم رب تشورت کے د بچو نو فار سوال کول بہتر بہترین شعر داریں گے اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سوئی ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك سوال کی کنا داریں گے ابراہیم علیہ السلام چ کلا اللہ امام کو توئی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا دِدِ إِمَامْ كُمْ قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي أَلَّا دِمَا أَوْلَادُمْ إِمَامًا د مور او پلار لپاره سوال کوا د ایمان او بچو لپاره سوال کوا د اصلاح ته خدای پاک زما د مور پلار ایمان ټیکې او خدای که څنګه تیر شو ته معافي وکړي او د بچو لپاره د اصلاح کوا چې عقیده سم شي او دا رنګ عمل ټیک شي اني توبتی لیک ترا ګردم اتا ته الله ما ګناهونه کړی زما توبه یې ارے ما تو کال کے گزر کو نہ خدا کا تا نہ تکبر ہونا چہ قبر مو دینا خستا اگ دی کڑی ون تو جاوا دو او تیرے کو منگا اوڑ منگا در گزر کو ان سیات دبا دو دینا فی اصحاب الجنہ گناہوں تو ارث معاف شو فی اصحاب الجنہ تے فجنتوں کی بھئی دا مثلا ما کړو خطاب ما کولا او ما څه خبره وکړي وای کوم نه چې خپل وسیله فایور بیا نو سایلا انداغ الک یادی چې د تر یا د ترور د بچو تر نکاح کیږي نه کیږي کوم نه چې خپل یو وسیله فایور کی نو دا هغه الک د تر لور تر نکاح نه کیږي او د ترور لور سره مده کیږي ولی اگر ترور د خور ده پرداد کی ځکه د دنیا پیس کړي کنه نو د دنیا زیوم شه نو سم ده او اگر ترور اگر تری چې کوم د اگر ضرور ده نو د هغه اولاد د ورو نه شوخه مده کیږي او که جنای پر ته نو سایل نیا پای ورکړو نو سایل نو نو دک جنای شده در خپل ترور خور در خمسه دای ویرام در یا خوردین در خپل ترور او دای در غم در خورم در نو در دی جنای در چه کمی جنای در نیا پیس کردی دی در ترز دوی سرا نکای نکی اگر چه خودی ترز در ترز در خوش نکی گوی آده ترور دوی سرم نکی گوی پوسې په خبره دا خبر ډیره خطرناکه دلته شي دي دا د په کلی کې شو دا ما ویل او خدا خو دا د نه کنه پوي دا غریبان پوي پوسې مزه کوي دا ما دا تفصیل کړم خو ډیر په دې باندې ما واقع هم بیان کړو د خپل فیدی دا په کلی کې یو کاکا او دا دیو شکور کاکا د شهر قران ملګرو ډیر در انسانو دغه کلی شکور کاکا اگر چې ژوند دیو نو موږ په ګمراه وکړو بیا مړ شو چې بیا په قران نه لاړم چې ما قران شروع په کلي کې دا غلوړه مې ځامن نو دا غلوړه مې مشر لوري شو ټول نه مشر ناغي ای په خپل کشر هټول لونه دا چې کوم کشر ای هټول لونه او په خپل امرات لا انور هټول نه راځي خو ځامن به راځي ګل لونه په تشپک لونه دا کاکا یو ځل دا مشر لور یو زیو دا وادل راغلو فوج کې نو کارو وادل راغلو سو دو درې دی باندې واتو دی ولا تیارې مې ارخو نه ته تاسو مور او ته وچ ورسا ما ما جیل دی هغه در ته ور پر ما په نوټ فکر در څه بوج مات کې ور سره کول در کې ورسه کې نه تا کنه دا استاد دی کمال کړی دی استاد دی کوم څه کنه شو کول بوډا او یو درو اده ما سره کې ورسه کې نه تا اگر هغه ما ته کینه سه قدرتی آزاد ایم یا سورۃ البقره آیات والوالدات یا چر سورۃ النساء آیات د سدورې وی سپاری نه اخریا تا جوهر مد علیکم و هاتکم دکا دیکم دی رضات خبره واش و دوما بخیر دکا سورۃ النساء آیات ما به تفسیر وکړه اگر چې کور ته تلنه اوس وادي سبب لرکې نو سلاړ نو مور ته مور کار خود را نو کته تارا تاول له ما ما جلا او خبره خدا شو دا تا چې ما کوم جنا کړ دا خدا ما دا خورده ده مردنا سان ماسیلو زوینا دکه خور لو تا فین ور کړي دا دما دا کشر ماسی شو دلته مور ته تا فین ور کړي دکه نیای بیمار شو انو د خپل خور د دې دور شو د لوري د مور مور شو کشره ا دې مشره دور لور شو نو دی خپل خور د انتر کوتله نو یو ته به خور لور یو ته به لور لور کو دا مشوره خبره اندازې او توي وای دا زماده ما سي چې زماده شي دل تا پاینې ورکړي وای ورکړي سو میاشي مې ورکړي نو یې ګوره دغه ما سي زما خور ده بیا به پیزله بیل دروازه شو په غلک باندې ها صدخان کا کازیو بل خیر وای صدخان نو پیژنت دته ما ده دل شي او دې وډو کې راغو مخ کې مرده نو خیره هغې ویناره نو په هغه چم کې مولا کاشکار بوده چره بره راغله نو دغه کلي کې د مولا شاګرو هغه لور ور کړ خدمت پې وله کور بس لور ور کړه نو بیا هلته دېره شه نو د دی په چم کې هغه مولا امام دی لاړه کاشکار بوده نو کاشکار مولا ورته هغه په زمینو چرته شانه به تپوس کړي نو انا غواته چې او دا خو ټیک وي نو بیا تلی پنجپیر ته په کاشکار بیا کېږو نو پنجپیر ته چې تلی مولان صاحب ته او دا ټیک دي نه یې ډېر زیات خفه و نو ما ورته وګوره خفه مې دا ستاسو نیکه د قرآن طالب و او د شیخ د ملګره و نو الله په تاسو فرده راوسته که دا تاسو واده کړی دی ځکه ما ته په خپل کلي کې داسې څوک معلوم دي چې د رضاعت رول وخت تر نکاح شو ډېر ما ته معلوم اوس ما ته معلوم زموږ په چپ کې دوه وي او هغه یو خو مړه ده خاوند یې مړ دی هغه مړه شوې ده اوس یې زامن دي خفیز ته به هغه نه معلوم او یو بل هلک دی د خفیز همزور دی نه به دغه نه مشرې اوس هم هغه ته هغه ساحه جینۍ ده چې هغه د دغې دود شریک دي پوه شې نو ما غی ته ما شکر نو باتی چې خدای پاک د لوی فساد نه بچ کړی دا د قران برکتو چې ستاسو د نیکه چوګي موحدون الله بچ کړی ډیر خلک دا شانته نو دا د امام شافعی د امام ابو دوبه مسلک چې دا ډیر احوات دی دا ډیر احتیاط والے دی او امام شافعی مسلک چې کوم دی ای که خطر شته ها د دې دلیل د قران نه زیات د قران د دې دلیل ډیر زیات دی اوس دا هغه چې دا هغه سړي خبره کوي چې هغه نو د الله حقوق ادا کړو او نو د مور نو اوس دې اند بیا د بچو حقوق نشي ادا کول ولذي قال هغه ته چې وی مور خپل ارته اوفر لکما طفلا ندی تاسو ما تاسو نه اتایدانینی اتا ته ما یارو انا خرجه چې دو د براو دو قبر نه حالال تیرشی دی پیړای د ما نامخ کې دا د مور په لارو غلطی دی امام شاول الله رحمت الله علی وای چې بچې د اتو کاروشی دو کاروشی نو قران ته کې نو د کده مکلف نه د چې مکلف کیږي د پیندل کارو کې چې د قران پوي ځکه چې مکلف شي په دې باندې احکام د الله لاغو شو اوس کله بیا احکام باندې عمل نه کوي د ګناهګاری کې نو چې په ماشوموالي کې لکه او دا هغه ماشومان دي د اداري خدمتیا دي د واړو ورداد باندې ملا څه کار دي د اداري خدمتیا په دې باندې قران نه فرض خان د یو چې چاره لګلې دي مور را لګي خپل د دې د اسواد د مور نه رسي یا فلار ده کپلار را لګلې د دې د ناس او د نشه د دې ثواب د فلار نه رسي ا کومور را لګلې یا را وختي ځان سره ان دې ثواب یې مینو تر رسي په کار دای چې مین خپل مشبان ځان تر راولي پوښ نو دا ثوابونه ډبر ثواب ته مینوي یو د هغه د خپل سبق او یو د هغه د اولاد نو دو کار ماجوم مکلف نه په هغه باندې احکام د الله نه لګو خوشاول الله وای په د باندې د قران ته ادا غالبا هغه استنباط کړی د حدیث نه چې ماجوم دو کار شي په بوزي شروع کړي چې الله سو کار شي بیا نه کوي بیا وای نو دوم دا چې دا وو کارو قران نه روان کړو کې بیان الله تو کار نه بیا وا سکول ته چې دې مور پلا مور پلا وای کني وای چې سکول ته نه دي نو مور پلا وای کني وای ها نه وای ولی وای وای بیا پیسې نه ګټي سبق لیکن قران ته څه فائدہ نشته کنه یو مې دو چې لو کان خیرن ما سبقونه دې کدی که خیرن نه ودی نو دې کو خیر چاته نه کوي پدې کې خیر ډیر دی دا پټ دی ظاهری خیر په انګلیش کې ده کنه ظاهری خیر په ساينس کې ده دا ظاهری خیر خدای د ښکارې لمن دی دې کو ته خیر نه ښکاری اته ما ته ور خیر لری نو بیا ما زستا سیمه حساب مسلمانانو خو نه مله انما من اخوتهم تبقى لكن نور نس نسب اوس رشتہ متا تریچا تجربه دي قرارنه یاد ان وسم پک ناس ده قبل ما سه نور خطول ده ما سرشتہ نشته استاد په خیال ده ما استاد بڑے کې ده ما سره قدر ده تاسو انداز شته د فلر ندیر ده کم ده ما ته فل ډیر ده ده ما د خپل استاد سره فلر زیات مينو ولی امام مالک رحمت اللہ علیہ تودل چاوی چی تد خفل استاد دیر زیاد تعریف که اد پلار نکن اگواتا ای پلار خودی پلار بما اخسان شتے خدا دورا نی که او گوری پلار دا جنت دوزخ ترد دا دنیا اد دنیا سجن المؤمنی دنیا خود مؤمن دا پار جیل دی یا ادغر جهنم دی ور جنت الکافر او دا دنیا د کافر د ور جنت نو دغه د روحونه چې دا په دغه دا ټول په جنت کې وکړه کافر او مسلمان نو د پلار د وجې نه وی زرا غلې ما دې ته دوزخ ته ا د استاد د وجې په جنت ته کو استاد ته نه نه نه تبا کې د بټیګ نو زما مار بټیګ نو زما اخلاق بټیګ نو دغه جنت قابلو جنت واغه تړې دي چې دا عقیده هم ٹھیک ہے عمل هم ٹھیک ہے اخلاق هم ٹھیک ہے چې عقیده غلط دی نشتلې چې عمل غلط دی نشتلې چې اخلاق یې غلط دی هم نشتلې نو په ما باندې ډېر احسان چې کوم دی اپ ما باندې استاد دی زکه غټ لري تاسو نو اس خبره مې دا کوله چې د دین غټ فائدہ شته چې فردي خلک به تر دور خاطر کوي دور خپل پلان لمنه کوي تر لمنه کوي ستاره پر پلان پر جنگ کوي ستاره پر تر تر جنگ کوي ستا د پاره هر چا سره جنگ کوي خو خلک پنی پوه نه لري دا ډیر لوی فائدې دي په دې کې دا تاسو الکانې تاسو بلوي شي زما تو به جرنیلانې تو به کرنیلانې نو زمونږ بچو له بچې ستا خلک تاسو بلور کوي ولې تاسو به دا یادي لکه زمونږ چې څه شی به مونږ خلک مونږ وایو چې استادان له رسول پوه شو دکه شان چلیسه نو دی کې خیر ډیر زیات دی خو خلکو ته دا خیر نه ښکاري ای ته دا ښکاري چې ساینس وایي تاڼیدار به برتی شي لپټین به برتی شي ګني ډاکټري به وکړي انجینیر به وکړي انا به اوچت لاړ شي ای ته هغه ظاهري شي ښکاري یا علمون ظاهرا من الحیات الدنیا تاسو لوستو په تورنوم آیت نمبر چې کې عام خلک ظاهر باندې پوهیږي او کوم چې خاص خلک په پټ باندې آی په باطن کوي چې په دې قران کریم کې کوم فائدې باندې نه د دنیا او د آخرت نو بعد مور او پلار خپل بچی انګریزه کې داخل کی لیکن دفاع ور نه کوي چې قران ته کې نه مونږ دانو چې انګریزي په مو آخر انګریزي په وای خو د قران نه پروست وای ک قران نه مخ کې په وای لن غرق به کې دا کړه انګریزه سکول نه کې ټول اکثر داهریان دي کدی وړو سکولو کې دي چې د نړۍ ته ورشي نه غاټ سرین ار د جوړه پی ایچ ڈی دی هغه داریا ما ته پته کوم ډاکټرانو چې پی ایچ ڈی کړی دا د نور ملکونو د انګلند نه د امریکای نه د هالند نه د جاپان نه نو هغه د هیئت نه بچو هغه لک به بچي چې هغه قرآن مخکې ویلې او بیا پی ایچ ڈی کړې پی ایچ ڈی کړې که قرآن نه ویلې پی ایچ ڈی کړې هغه ټیک دهري دی تاسو ورشي تاسو کاري لکان درکشته او ساران تاسو دردار تیوری وای کنه دردار تیوری دا خود کفر تیوری دا نو چه چا قرآن نی ویلی دا دردار تیوری بان ورشي و کافر شي چه قرآن نی ویلی کافر شا نو بیا چه تفرار وای چه بچه مود که های بابا وای دا سکه دا گف شد برده خود وردش ده ما سوردش کرده وای دا وردش ده باره من تبین گوه چه موز که آقا گوی خر گوزگار نو کار نو نو دا دا پیدو دا موز کش وردش کیگی ما وای وردش کرده گنتا ای موز تا وردش وای پوشه کتا روجی ویسا های بابا وای دا سکه وای وای دا غیزا ډوډای نه واغې به کرو جینی وره مونږ سره ډوډای ډیر را داوت دا کوم دا نه زده کړو دا دې کالجو نه زده کړو دا هغه مور افلار دی بدبخته چې بچه په انګلیش سکولو کې انګلیش میډیم کې کی نورو لکه قران میډیم ته نورو اوسه په کار چې قران نه راوسه دا که بچه به بچو دی به بچو دی مو غرق شو بچه د ریشه د تو اوسه د ګوره کړو شفی خان بنی راغله شفی خان وای زند کدی د چاردری او خانو فاطمه محمد خان نو یغ خپل دی انگلینڈ ته ولیدو ډاکټر یتل نو چیرته راغې ته په خبر اخلې جدول خواته ته موږ چې په کوټه درال زنګ خپل قربان مونږ ته په جې سر پوړو کې ولاړو څنګه وتون تر پوړو پر سر لاړو او یو خپل کته ولاړو موږ دنه لاړو دنه مو ته موږ سلام وکړو ای بیا چې جیت مروان شنه ای وته نو اوس خو درې بیل درې په دې وته کوزه ای وای درې بیل درې پیاده اوس دا کته شتګر نه غني نو خیر وی دا دې چې راته دا ډاکټر شه دا پی ایچ ڈی کړو خپل خپلوان راغلو دوه درې لارې خانو دوه درې لارې خلک راغلو چې خان زیر راغلې نو پی ایچ ڈی کړه دوی ته ولاړ د اسلام دی چا ته پوڑو را کودی گی سنگی ہو لیو نو پلار حلا میں گی حلو فٹے فتی محمد غانو حلو فٹے اس پی بچے تو فٹے وزا غطابو نہیں نو نو نو یو ار فٹے آنو خان گو دوی وی گٹا ہو دیو کڑا دیو خودی فٹے تانی ہوئی لیو فٹے جوڑ کھا دنگی اخپل لے دنگی اخپل لے خبر منس کی را دی خیر تا خبر آنا سی اوگده شوی دا اوگده چی اوگده شوی چی سامن اوگده شوی این دور آخه اومنگا دوست تو رزو نبیلی و دا خبر منس کی خی از ایک تربیت کو کنا قرآن ختمی دو کنه جی تربیت ختم راشی کنا تش ترجمه و تر تش ترجمه خوان نکی دا قرآن خود تربیت کتاب دا نو دونگی او خپل لی دی اگر دیر خکل زیو اغه زم دنګ دنګ دي اولو له افسران دي منجران جرنیلا کرنیلا دي انو داګه دې ډیر زیات کولم یو زیو ان کدو دا باندې کېنا نو اغه ولګه انګلند ته نو داګه غا ترویان جاي خوشاله وي پیسې منګریز او انګریزان له ډیر خوشاله وي داګه له مور بریدا دودری کار وکيږي په کینسر باندې داغه الګ څه پیندر زلس دورس کارو شو څوار چاندر راځي واپس هده وته میناتونه او کرمیناتونه چې تراشه په میناتونه باندې چراغ وخت هغه لکه چراغ نه غوډا تاسو خو مړ شي وکنه دا خبر ته لري وزم سره وختمه ای وته ته مور یا دوري یا دا دې ما ته خراب دي دا کله یې شه ګیره خړې وسه اته لېګې دا ګیره نو ادا ته دور عمر کاله کو دورا دورا الا لسه می پاس کړو دا خدا خیر ورته لسه بلا پاس کړو خودن وړي زما ردن کو انا هغه دورا غوسه او خفاو بلکې ان راه ته غالت یو ترونه هغه په دور را راولې چلګه مور دې مری با نو سیه نو شوی بل اخر ګوري الا کې ته تړي مور مری هغه وسن په انګلند کې پات شي ٹھیک دا خلک بری دا باندې ته پته خود مور خو خپل مقام دې کړه مورم خوشاله وا چوي دې انګلند ته او پلارم خوشاله ترم خوشاله چې مور بیا پرې دا ډاکټر دې دې پاسه اوسور دې نوته خبره اندره ته دلته اترو نه په زور باندې غوړ ټیکټ وا چې څنګه راغله دلته نو چې مور یو کته به ته دي دما یا به بدلاله نو خلک راځي وي نه نه نه بس مول د دې دغه ما پوره کړم لړ بیا لړ مور یو بعد بیا مړ شو نو ما ته دی الله صدا دی پوره فلار هغه سال تکې ده نه فلار دی نه مور فلار دی قرآن کریم کې دا کمال چې قرآن ته کینو نو دا کې بیا نور علوم کوي کغه افسر شي هغه یو سره افسر په فوج کې نو فلار راغله نو فلار غوږه میدارو چې فلار راغله نو چا او ته وی فلار راغله چا او کار بیر خو غوسه شو نو خلک دې دا خو نو کار دې ویدا ته نو کار دې لکه مطلع چه خود دوخ کرنه لی ما زمان بدلت لاری پیدا و زمان نوکر دی لاری واری دا جزا نف لاری دیر دیر خفش ولی اگو پی کرنه لی کرده در سکول نی پیلیو و قرآن خدا نووی نکنه دا مولا عبدالمومن فیجنه مولا دو فیاده چه توی دا نهایت و خیار فرد تیر شده خواه دا نهایت و خیار فرد تیر شده دا دف لار نهایت ساده انسان ار اکثر به سپلای یا وینا یا به یو د سپ یو سپلای چپل او چبل د بلچا اکثر د شان او کبیس به یو شان او پرتګ به بل شان تو زمیدار تړو نهایت ساده او دې ډیر نهایتو خيارو د عبدالمؤمن د په وزیرانو کې ټاپ شو وزیرانو یې چرته دې خرابو وزیرانو بادشاہ ته وی چی جدا شو رس په کار چې دنګ وزیران د پلاران راشي د پیرنټ ډے نه کړو شوی پیرنټ ډے مونږ مناو په سکول کې پیرنټ ډے نو د پیرنټ ډے مناو کړه پلاران د دنګ راشي بچا دا خبره مولا د فیاده پوه شو چې دا ټول خو ماته چلې دا که ما پلار خو مده کښه مرادي سر ببر او ګیره ببر او خرابې جامې ته چل خو ماته دې اخیر یو لوی میدان او پای کې دغه شروع شو د پروګرام د خلکو فلاران راځي بوټ سوټ دیو او خو ټیټه خوري خوري جامې پټکی واري دیو وطن نو کران دی راځي اراضي په کورتو کې دی وزیران نه سي خوشالي دي کې د مولا سي فلار راخر چې مولا سي فلار راخر جو مولا سي منډه کړه مولا سي منډه کړه مخې لولا او یو دم وسره لاړو ګړه بړه وسره وکړه او دا شکل کونی سه اډیر په ادب باندې روان که په ادب باندې چیرې او ته بچا په بچا وی بچا وته ملازم داس افلار دی هیچی دا زما افلار دی ویده هډیر ساده وی نه نه نه نه دا ډیر خیار دی دا نهایت خیار انسان دی پوه شو ویده نور دا پلاران ډیر کمکل خلک دی وی تاسو غوړی د ماته دور ادب خیر تاسو ولیدم چې دا هغه خر ما منډو کړه غل د لاړ مور په ادب باندې مارا اوس او د دې د افلار دور به وکوفان دي چې دا مون ته هیڅ نو خېلی اي راغلی زمونه نه سي او غيو تر هغه کې نه سي اے سي تر نو خو خيار د ماره افلار نه ښه د دې د وجه دا دور حق ما کرا غل نه کده کم کړ زبم یا کم دا وی د دو خيار ته راخه دا هغه نور مراغه وی داس ظالم بچله دی دا کې یو من خراب کړو دا کوم مولاد خيار دی او خيار انسان نو خيار پلار هغه نه چې قران ته خپل بچی کې یا ته خپل تربیه دور کې نو خپل نشي ور کولې نو خيار مور را او خيار پلار را په کار دي خپل بچی قران ته کې دی نو ولذي آغا تر قرچی ویلی والده مورا فلار تا او فیل لکو ما تو فلانت دیوی تاسو بانده تاسو پارا اتا ایلانی نی اتا تو ما یروی اند دینا اخرا چه زبرا او زمان ده قبرنا حال لاده ترشی دی زمانی زمان مخی سو جو اندیشا و هما یستغیثان اللہ ادا مورا فلار فریاد که اللہ تا چی اللہ یا الله دنګ بچی نه کې یا الله دنګ بچی خو کې یا الله سپوس مې بچی سره جا تا غر کړل او تا د هری کړو بسنګ خوشي خقیدو غبال چې قران ته ونه کې نو نه کنه و ما یستغفر الله ارا مور فریاد کوي الله ته چې الله یا الله دنګ بچی نه کی یا الله دنګ بچی رحم وکي اپ او زیته ویلا کا ورخشه امين ایمان را مثلا عقیده سمکا ان ود الله حق یقین ود الله رختيار نو وایدا دهری زی ما ذال تاتر اولین ندی دامر کیسه بابا دل کسی بھی سین دریدا دا کسی بھی سین غرق شدی ولی غرق شد پر آرامور کم کرو اولائی کلی دی دا کتان دی حق علم القول چی ثابت شد پر بان حکم دا اللہ دادا فی اممین پاڑور ٹولگو کی بھئی خط خط من قبل چی پتا اکتر ترشیر مکی دینا دی جنات و انسانان نائی قنان دی دی دی تاوانیان عرفاردار چا درجی دی دا قرب الہی دا نچا عملی کردی ترغیب ورکی بیان دا قرآن تا قرآن بیان کا حقوق بیان کا دا اللہ دا مخلوق چی سور دا حقوق بیان کا دا خدای حق دا مخلوق ستا درجی بوی چتی گی دا مور افلار حقوق دا ادا کرو ستا درجی بوی چتی گی خانا دا خدای حقوق دا بیان کرو ستا درجی بوی چتی گی ترغیب ورکی بیان تا ولی کل ان درجاتو نا دا فار دار یو درجی دی دا قرب الہی دا آنش دی عمل کرده سور چه عمل که درجه بدیو چتیگی ولی وفی هم غام خواه پورا برگری تا اللہ بدل دا عمل رو دی حدی طرف از دیاتی هم نکرشی اس تخویف آغا چاہ تا چه غی دا اللہ حق نو ادا کرده یا دا مخلوق حق نو ادا کرده ویوم یورد اللہ دی کفرو آیات کارو چه پیشکو لبشی اکتان چه کفر کرو پیش کول بش پو اور بانے نو یو قارو لهم ویل بش دیتا از حب تون تایی بات کو تلیو ایتا تو اپا خوشحال اوخ پر بانے پا جون دنیا کے تا را دنیا کے رخ پی خورے کرو تا دیتا نو کتلی چو خدای پا دی خفا کی خوشحالی خوشستا دیڑے بھی اگر دیکھو چستا دیڑے بھی تا اخپل عمل نہ قرآن اخبل عقیدہ قرآن و تل لے اخبل عمل قرآن و تل لے اذهب تو ماں تلی و اتادو پا خوشحال اخبل بانے فجود دنیا کے مصرات دنیا مصرات الاخرہ حدیث کرا دی مصرات دنیا مصرات الاخرہ دا دنیا خوشحالے داد آخرت تکلیفون دی مصیبت و مصرات دنیا مصرات الاخرہ دا دنیا تکلیفون دا دا آخرت خوش آلئی دا نو اذهبتم تلیو ایتاتو پا خوش آلو خورو بانے پا جوان دنیا ایڑا دی چسا دیڑا دی کالا رو کرامو دی کول نو وستم تاتم بیا اپا ادام آغتو پا دی خوش آلو بان پا دنیا کی فاسدن رو دی صدا در کوشتاتو صدا دی لگ پا تابدا چوئی تاتو چیز دانم غٹ گرم پا دنیا کی بیدا اللہ دی کتاب نا دا اللہ کتاب نو آمولا سب دانتا پا دی غٹ وی ویمی آکو تم تب سکون افتاب دا چی تا تو کم ماتو دا اللہ کتاب دی نزد کون دی بیانو او ساگر واقع بیانی دا آدیانو آو دی که اگر اولو سم شبا چی دی دا غی جواب دے خان ہاں چیر دے داودیہ و پسان کے نجات تے وذکر اخاد یاد کے دا دیانا کلے چھو یا رکھوں پر بالاحقاف پشکلوڑی وطن کے احقاف جوانا خوکب دا خوکب آگا ٹیلی توی آگا ٹیرے توی چل شکوی ادھا نور ازمکن لگو چھتا بھی دا دیان وطن دا دی حضر موت سر خوشا چرتا دی یمن از دوبای دی منس که چرده و لاقه دا دادی را عباد و باغونه و او چمنونه و هر تا پکیو او غدی غدی بادایی وی لیکن کل چه دا اللہ حقی نر ادا کرده او دا مخلوق حقی ما را نکا منجامی سه شهور آتا تباشو بیا بابا نیخ دست کردی وذکر اخاعات او یاد که یو دادیان این بیانو که دی خلقو تا از اندر قاموو کنی جوی رو قام فلن بلاخ قافی فشکلوڑی وطن که وقد خلت النذور او پتا سره تیر شو پیغمبران مکه دنا اور تو دنا مکه دنا تیر شو نوح علیہ السلام دار ایشی صلی اسلام ادریس علیہ السلام نور دیر تیر شو اور اس تو دنا ابراہیم علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم سندار آگتی پس بان پدی مسئلہ چی اللہ تعبدو اللہ چی بارد بنو کوئی بید اللہ دا بل چا دا ٹول امدک کا مسئلہ متفقن علیہ مسئلہ انی اخاف دیرنگا فتاز بان دا عذاب در دیرنگا کدا مسئلہ انم اللہ عذاب تا ملان شئی قالو ای خرکو اعترال مطالی تافکنا دے پار چی وارے منگا دا خبرت دمگ دا جتراونا اجت روانا فاتنا بما تعدنا نرارا منتا آغا داب چتم غیر داغینا کچریت رشتنا نمن من بعد داب روانا گل جواب تا خبور لگا نو قالو یود الاسلام انما العلم عند الله یکن علم دا قیام دا عذاب اللہ تا دے دا نوی آنچا عذاب اللہ سا دے مدا عذاب دا مالا اس کی چرتا دے ما تا پتا دیشتن ظالم غیب نمو عجیبا کلام دا اللہ دے وابا لیوکم رسوم تتسشن دائما وابا لیوکم رسوم تاستا آقا کاما چلی گرشن پاگی باندی لیکن زبینم تا تو کم جاہران تا جاہران خلق ہے جاہل چاہت ہوئی چی تمان عذاب غاڑی جاہران عذاب صحاب دمالا اس کی چرت ہے فلا مرا اوور کلچولی دی عذاب تفصیل مخی شد خان نرزو کیوں کی هر کله چې دی ولید آدم عارضن په شکل د وریا دي کې په دی باندې ډیره زیاته ګرمي اور راوسته الله پاک اندې لاړ کوټو ته دن شو چې کوټو ته دن شو ان چې دی وریا دراله نو دی وا وریا دراله بیا د آر مون تورنا پم باندې بار باران شي راوته نو ته الله وای دا مون تورنا نه نو هغه نه تباه کړو فلم راو هر کله چې ولید دی دا عذاب په شکل د وری اس کې مستقبل اوریت چې مخې ګرځولو د دې دی وعده طرف ته نو دې هغه ارض دا وری دا ممترنا وبوريږي په موږ باندې الوی نه دا باران دی بل و مستا ما بلکې دا عذاب دی استاجر تم بی چې تاسو تلوار کور په وخت دا غوانه تاسو چې فاز نه مې ماته دونا دوی شته ما ته انا دا غه نه خان ریونه هوا دا سلې دا فیا عذاب غلیم فدې کدا دردناک دی نبی صاحب چې وسیلې ولې دا تر څو چې وسیلې ختم شي نو یا باران شروع شو نو نبی صاحب باندې کې نه سو او دا الله نبی استغفار کوم په وخت ما په وخت دکه په ادیان باندې سیده شکر کړه غره اعظم تو دا مېرو کول شي نه تو دا مېرو هلاک بکی هر یو شي حکم در په خپل باندې نو فاس به نو ګرځیل دی لا را چې نشولې دی مگر کندرا دا چا جوسې نه دی دغه سیلای به اوچت کم اوچت به دا کد غباره اجر اخلاص به تر به تر کوم لاړ او ډیرې به جوړ شرخ نشو دا غي چا لا شو نه لیدلې ها هغه قرات کندرات او تم شته خلک ګوري کدار کې نه دل قوم المجرمین دا کرے صدا ور کوم قوم مجرمان تا ولقد مکنام او په دې تر موږ ځای ور کړو دي تا په دنیا کې فیما فاتق ام کنا کو فی ام اصل کې دا ان ما نافیا دا خو اجتماع دا ما این را تا چه فی ما ما مکانا کم ما دو را تا دا غیو ما ایلی را کرده پر بان این اینو لگو خواب او فتاکتر زائم را کرده زائم را کرده دیتا پر دنیا که فاغتا که چه زائم نه را کرده تا صفائی که لکه ما که تیر شو ترده سبا که وما بلغو میں اشار ما آتے نام دا موجودہ دا ایلہ سے بیسی تب نہیں رسی دار اندر تب ہوئی و جہلنا لم سامانا اگر ظلمی دیل و گنا او سترگی اور وگ مورکر جا اللہ کتاب پہ ہوئی سترگی مورکر جا اللہ کتاب پہ ہوئی زڑے مورکر جا سو چکی پر حق باطل کے نو فما قرانهم سموما فادور نکړی ته وګوندې ان سترګو دې ان زړه دې سشه کله چې دې چې انکار کو پاتند الله دې او څو سړی الله هو غستر کې او اور کړه او دنه په قرآن وارد نه پستر قرآن وکړه نه پړ قرآن نه سوچ وکړه د شپې تو کاوی شو دې دا څوک دې دا عاد دا اديان نیو په ایمان پات شه دا یو په ایمان عادي پات شه هغه له الله غو نور ته د پاره ته شګانه و سترګي ورکړه غي له نور ته دې پته شه ستاسو دغه دمه به ګوري او دنیا سبقونه په انګلیش او ساينس او اړې ورکړه کې دا کڅوړې دنیا وسنګ غټه دا یې دې په سوچ په دنیا پړ کې دا نه راغله چې څه څه فائدې ما واجه دا اک عادی دی چې قران ته کې نه ناسه وخاق بما اندازه چې په دې باندې صدا دا چې چودې پای پر ټوکو کې قران د الله کتاب سره ټوکې ستو وي پیږي په څه په شی ته نه د الله کتاب سره ټوکې څه وي ها چې دا نه کې نو دا ټوکې دي دا ټوکې دي مره کچر دې ته ټوک نه ویلې دا د دور دې عظیم ذات کتاب دې دا دور دې عظیم کتاب دې نو کدی ته ټوک نه کولې نو ته باندې کې نه اس خدا خپل ټوک کتاب غني انګلیش هغه ته ټوک نه ویلې خو سار وخت دي او شل کار مسلسل هغه دې پینځش کار مسلسل دي هغه ټوک دې سره شروع کړی قران سره دا ټوک نه دي چې الفاظ د کې ماننه زده کوي ا مولاته په ټوکو نه کړی چې دا ذکر دی او نور کتابونه دا ټوکې ده شو مولا په ټوکې امي په ټوکې د چې قوم دا الله کتاب تر ټوکې شروع کی نه به عزت بند شي تا ته وای دا د عزت کتاب دی و انه لکتاب عزیز و انه لکتاب مزه الله دا ما ته ګران دی د عزت کتاب دی چې دې تر ټوکې شروع شي دا قوم به څنګه عزت بند شي د کډنګ رضوان الله دی بھائی هندوان نه بیریږي انګریزان نه بیریږي روسیان نه بیریږي فیریان نه بیریږي تباہ برباد شو ټوکی کوي اوس تخویب دنیا وی ولکد اهلکنا ما حولکم فتکتب هلاک کړی مونږه آغا چې چارچا پرستان نو منر قرار دکل والا نه آدیان سعودیان دوتیان شه ورسان کو وسرد الآيات أبيانه مغان دلائل القرآن خام خاج ديره وبرده دا الله كتاب تا او ساق شبا يولا سما چرا من قطع خدايا نوائيو خب من قوي چه دي سردوك نزده شوه دي کنا بابا جي سردوك نزده شوه دي دا قرآن بياتر کرده پا نظرونيا دا پا سجدو پا برسا نو هغه بیا بچ شوه دی نو جواب ته وره فلولا نترم الذین ولی امداد اونک د عادیان هم کې زمیر عادیان ته نه ښا بوجه دا کومه کې تیر شو کنه چې لا را الا مساکن وران دلته ما فلولا نترم ولی امداد اونک د عادیان آ کسانو چې نیولیو دی پی د الله نه د دې دې قطع دې تران خدای خاطر نو ویلي خدای خاطر دې خدای په ذری د الله قرب حاصل وکنه نه کما کې ولوي چې ما نه بدو الا لقربونا الى الله ذل فصر عمر کې تاسو دوستو تین نمبرات کې چې ما نه بدو مونږ عبادت نه کوو دوی یاو الا لقربونا الى الله ذل فصر مگر دې پر دې مونږ نږدې کې الله ته په درجه د قربت الیا ها یا دا د قربت الی په دای باندې الله دا الله باندې حالانکه الله ته د قربت ته فرض کړو قران کریم دی موضوع دی روجی دی الله ته قربت ته دی په قران باندې د ټول نه زیات قربت قران باندې ته حاصل شوی اته بیا موضوع مو سره کوي روجی بیا ولاله نور الله نور دی ا د بابا په دریا ا د ولی قبر تک دا قربت خونه دا تبعیدا نو ول امتحان ذکر آدیانو آکتانو چی دی دیولیو بیدال لانا دی دی قطع جتروانو خدای خوطا نوی خدای وسیلی وی کنا خودم تو کنسو مسلمان ها وسیلی دی بل دولوانو بل کروک شو دینا وزارک عیب کو اما او دا دی دروغو چو دی پدری من قرب حاتی دی دا دروغ دی لکه سورت عمر کو هلته کوم څه ویلي دي او سورت عمر کو ویلي ده آیت نمبر 3 لږ وویل هلته همدا وایي الا لله دین خالص خبر را خاص الله له دین یوازې دی والذین اتخذوا من دونه اولیاء هغه کسان چې وینو بیده الله نه اولیاء لفظ اولیاء راځي وایي دی ما نعبدهم من عبادت کوو د اولیاءو مگر دے فرقو لیو قربونا الی اللہ ظلفا چنیز دیکھ منگا اللہ تا پدر جا دارتی دلی منگلان دیو دا دی پدر بانے من قرب آتی لیو دا اللہ دا دا قرب دا دا قربت آلیہ دی یو دا تبی آلیہ دا دا قربت آلیہ دی الی اللہ خام جواب ان اللہ کم بینام یقین اللہ پی طلب کم بین دیکھے پات کسی چیز پائے کے اختلاف کہوں کی تو قرآن تھا ان اللہ لا دی یقین اللہ توفیق نہ کہی آگا چا چاگا دکا دی بونا درو دن دلتا سوئی وزار کائف کو اما آداد درو دلتا سوئی ان اللہ لا دی منو کا دی بونا کفار کافر دے دلتا سوئی وزار کائف کو اما دادی درو دی دادرو دی وما کانون یب ترونا او آغا دار کب کن دای درو دی وما کانو یب ترونا آغا چی دی و درو جوڑو کی دا ٹول دا پکواس دی نجات چاہتا ہے او بیا ترقی ملن قرآن پیو عجیب مثال ترا چتا قرآن تا نکینے اتدان تا بنی آدم تا دا پیغمبر اولادی دا سو پیغمبر اولادی پختونا تا یو دا آدم بابا اولادی آمد که چکم دیا گو قرآن نی ذکر که منگا نی ذکر که اوزان شی صلی اللہ علیہ وسلم پر کدن نکانو کدی خدا آقا قرآن نی ذکر که آنی ذکر که نو دویم بیا تا اولادی دنو حل اسلام زد تا تول درم بیا منگا عدی ابراہیم صاحب اولادی نو سالورم بیا منگ دا اسحاق علیہ السلام اولادی نو پیزنم بیا منگ دا یعقوب علیہ السلام دا فیندو خو بالکل دی دی کرا نور دا دی یعقوب علیہ السلام نروست چکا پیغمبران را دی کیلے شیعی کے وزم چاہتر سنسب لگی لی پکے خورا پیندو خو دی دی کنا نو گر پیغمبران اولادی ابل ادو خاٹی نا پیدا ہے بلے گار دیو آتشی مخلوق دا دور نا پیدا دی آگا چا قرآن اولی اللہ آگا تینا پر شوئے نا دی آنا سے آتا نکی نی تو بدبختا نی زجر ورکه ترغیب قرآن لور کوي او زجر ورکه منکر د قرآن لور چې ته خدای غا آتشی مخلوق نه لاندې مړ وای سرپ دای له کنه فرمایل جن آیات کا کل چراو کردو من تا تا یو ډالر جناتو یستمیو القرآن چې وګ وګ کیو د قرآن تا پدې کې نمبر بور کوي ولا خو د ته مې خو ترجمه وره فلما حضرون هر کله چې موجود شې دی بیان د قران ته نو وی دی انتی تو چپ شي فلما قضیا هر کله چې پوره شه بیان د قران نو واپس شو دی پر قوم ته منذرین ير کوم کې ګور ته نو کتی شغه یو طرف نه چل ته کوي چې کله قران بیانېږي تو تراو ګرځا نعمت دی ښا دانا لکه سور جیسے کی تیر شو کاننما لم یسما تب وائے اشیل نی دیو رہے دی کان لم یسما یسما آیات اللہ تطلع علی سم حسر مستقبرا اولی آتون دا اللہ چلو سیف دی پر بس آوانے بیاو کر دی اعراض کہوں کہ کان لم یسما تب وائے چی نی دیو رہے دی فبشر مطلب چی قرآن سو کو رہے دی بتنزی سنگا چو قرآن تو کو دے بتی نزی سنگا دارو قرآن کمال دے تب آئی چھے نہیں دے ورد دے فبشروں بھی عذاب اللہ دیم دارن دل تکے یس سرف نا قران بیانی کراو کردو تا یو دویم یس تمیل قران یس باونا نوی چه اوری نقوگی که خدا استماع و سماع کی فرق ده استماع نیدوی چه بلکل متوجی شی چه بل پر خیال نکی یو پر بل بل پر نی کتنی درسگاه کی جنازی مکمل توجوی اغتا کرده قران تا دعا او فلم حضروه او نور کل چه حاضر شو یعنی حاضر شو که ناصر قرآن تا دریشو سرم قادو ایم یو بلتا فیشارو انتی تو چه دانی چه بلتا چپ شای چپ شای بعد قادو گی حلقا چپ شای چپ شای کنه برای حلقا چپ شای کنه ناغای حلق بیم آشون با یو خبر کردی جماعت که اشل کسا شور می چپ شای کنه دا چارا و سیدا دا سودو بایی بچه دا ما شوان روی انو آقا یو جمعات که خبر خناروا دی اما شما غیر مکلفو او گناهگار نشه خدا گیرو حالا دا جن ایسا گناهگار شو قرآن کرو انسی تو یو بلده چپ شی دا قرآن نده بکره کنه و ایدا قرآن فست بلو انسی تو دای بای وگی خیره یو بلده بای چپ شی اشارو مانی دریشو فلا ما قدیه والله ایدا قومیم نو چی پورا شن تلی دانه چی با نیمگره فاسده نیمگره که فاسی آروان شی نو دان خدا را دما پیو که دامنی را چرا غلط یو گینتا خود زمان فارور کرمو زمان فارا کنو خدا را فارو خبیه وی طول را دور کرمو خدا یو گینتا زمان فارور کرلا دیالا دما پیو کی دکا من گویلو چی قرآن با خام خارا دی کنو پلما قدیا دا سلورم سی نوار کرده چو پورش بیان ده قرآن یعنی خلاص شن والاو الى قومی ما اگرده دهی الى قومی پر قوم تا منزلی یرار کنده پیندن سی پر تا تا سوی اللہ تا تا اللہ سوی انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى استاذنوا ان الذين يستاذنك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله سوره النور کی آیت نمبر 61 والے میں 62 وہ تا تو وہ چکلت په یو کار راجمه کېدونکي د خیر باندې نو پاسما ما لا مثال نه دي کړی ادما ملګري ځوانان کینی فاسي اندای بس قرآن زده کي زه ګورمه که نه بد دا دی معکوده منانګي کله دې پلې معکو پېژنې معکوده دې پلې ولې دی معکوده منانګي زیو راځي زوی راځي اوس زه خو بوډا یم زنیم پاتے دنے زناسیم آو دائی کمی تیا زور پہ کڑے چی پوسکای ورگلی والا انتے تری دیو کن آکمی تیا زور کنی والا انتے تری دی زیہ ورہ دی چی اتنے زیہ رہ دی قرآن دے بس قرآن زکی چی قرآن نے بیا خلاص شوئے چی استاد نے فاتے تب توری فاتے ہاں کفارت کا داری دیر دیا تکلید راگن استاد تے شارو کا چی استاد یا داد یا داد داد بھی جانے داد تشہر ہے داد تشہر ہے داد تشہر ہے داد تشہر بھی تیرا دے آو دا داد دکی دی خان اور استاد پسکول کے ودا چند لے استاد ہمیں نے انا غبے اداد غبے نمان تا داد تیسوک نکھے دونو دا قرآن سپک کاری بس پک پل اسو مانا پناہ نا دی بس جوڑا ہم ڈڈ ایوانی دی فلم ما قودیا ہر کلش برا شبیان قرآن والاو علاقہ میں ما نوافش ندیق پلو قومن تا منظرین یر ارکون کی قوم تے بیان شروع کردے پڑوں بای رد تاس کے چاہ چاڑوں بای رد بیان شروع کردے دوڑوں بای رد بیان چاہ شروع کردے وہ ہے لازو چت کے ما شروع کرده خان ما الحمدلله دچی پنجیر که پدری مردمانی رو باره دن خدا بلکل گنگو سما اوڑه که غصام دیرو ما اچه چلیگو ختم غصاما چیز دو زکر نه تراولی کنه دو پویدم پینا سقو عقیدی دا غشانی سب من خلم ٹھیکنو دوڑو مارا تو ربان بالکل خلل لگی دا اما سبا خوندر آنا سبا قدرتی بس بیان چیزو پویدن بسر دو دارو ما پزای ناسو پوی دا سکتر شن نو بیام نو پویدن کنگر شما ما بیان نرادم نو پدره مارا شراتی لسو بجو ٹیم شن اجورنا تا پوشم جوردان اگران شروع شو پڑا با شروع شو جورا شروع شو پا غصد دو پوشم پر سمان تا دا پتشتے ما چی دوراو کرکنا دادا نیکو زیدا کی دکانو مخمشیر را دی اگر در دکان که ناس ما اند اگر سا پای پنج سورا ما ناگر وارا سورتے نا پنج سوری بیٹی رو ری لگیا با او کتل بے او پانی بیارو دی وی بینا تو ما وایا کنا وی بینا پانی بیارو دی دبادب بیخ پانی را یو ظلمنگی کرا درس کو خبر دی بیارا والا درس بمور کرا کونو یو را شو زلام انو دور یو لس کافیانی یو بل سر گنڈی لی یو دور دغی جو کرشه ما دار سکی وی دا درس بسی هر ما خدا خدا یو شو زلام لارا انو دوستا و دی لگیا ری د پښتو ترجمه والا نه ترجمه دي په کافیانو کې ما دا څه کې وی دا دې لیکم تا تر بیا نشم لیکلې دې دا د مخ کې لیکم ها ها ها ان پوښ وی دا د مخ کې لیکم نو خیر ما د لومبر چې زما لري په درې مرز باندې څنګه ما قران وی اډیړه تر شروع شو قران نشان چې در روان شو په لار باندې یو پیند خو پیند شپږ جنگونه به وکړ په لار چې څوک مراته ما سره ما تا کول اذن کړی وره غصه مرتدان د مکه د مشرکانو هډیر مې اذن کړی وره د شیخ بوي وي د کم په کلی په سر کې چې کاف راځي د کوپر دی اتی نن د کړي نوم کډې دې اذور غصه او به وي دې دا کړه دې کته کله وی پا دی که دی سر که کافر دی که کفر دی دی کدیش و کندش و کالاش دا یکینا خبر عجیبا او دو پتا کلو که کفر دیات دی سخ خراب خلق دی نو چه در اروان شما یو لس خما جگنو که پلا روان چه کور ترال مرو نرور تا سر لگیا شما تا تو ما رو نو لی دی چه چا لی دل و آقا اصلا چا خبر دی شکر دور خطرناک سرم دا لکوی زمانیو نکلو حسوب پور گئی ابا تماش تماش تر آغستا چاڑ چاکو چاڑ تر آغستا وہ بیسن دے وہ بھی برختیا بارے توکی نکو رے اگر تا لگیا شما اگر ما تا گور گوری ما تا ہوئی دا پنج دیرے اوز مولان سے منو آئی اوز بھائی بغوصہ شما دا پنج دیرے دا کم تفسیر نا ہوئی نما ما تفسیر اخفر ما پسیر دے نہیں ته مفسر دی باچا ګل لوی عالم دی هغه مفسر دی هغه ترجمو نو قرآن مجید نه وایي ستا پنجګیر دوه مفسر دی هغه کوم دانوی دی د باچا ګل دا کوړ نه پاس دی ایم ایم وطن کړې مې اسې مې مو ته بس کړې بس یار ته اترو کما دا هغه مخې خبر کول شوې ادور خطرناک سړی زه لوی سړی موږ دا خبر نشو کولی هیچا مو پردوم نه چې ګب به لګو ټیکو که خبره بل بل بیا خطرناک دی ما بس ګوره بل خبره نه کوي اصل ریان چې دادې ما ته سوي یا خو دا هغه دغه دا و چې په سړي به خوشې کېده خو والله ړه دغه ما سره مده الله هم دارو چې په ما را خوښه نه وي ما سره خوږ په دې خولې چې والوې زه ما د خبره وکړه ښه بله دي دا دغه فار دا دغه په مرګ خبره وکړه هغه چې دا خبره کله کول شو سوچ کو وای زه پوه شو وای دا خلک ټیک وای وای دې په سړي جادو کوي پتا یې جادو کوي ځکه چې دا خبره هم دا دا خیال کوم راځه نو ما د لوبارې د خباس کړي ښا تاسو کی ماندار نشته څوک چې لوبارې خبرې کړي وګوره جناب ته وګورئ ولو الى قوم منذرين واپس دې خپل قوم ته یار ورکون کی قوم ته مثلا شروع کړل دي ته قومي غیرت خا یو د دیني غیرت یو قومي غیرت چې قوم ته باقي اوس قوم ته ته قوم ته تقریر څنګه کوي تاسو وایره مون تقریر څنګه وکړو ما ته تقریر وکړه لیکل دتا جاتے تا قران نہ ویدہ تقریر دے کنا خونی ویلے کنا قالو یا قومنا او قوم تما او قوم تنگا ان سمعنا کتابا یکن من اور دے یو دی مشاد کیتا کتابا من ادی مشان کتاب اور دے و خلق عجیب کتاب اور دے بل ارے ان سمعنا قران عجبا سورت جن کم آغا یو واقع دا انا سمعنا کتابنا یکر من وارد عظیم شان کتاب تا دیت عظیم شان وی اون دل من بعدی را لگر جن من بعدی موسیٰ دا موسیٰ رسان نروستو و دا خود دا انجیل نروست را گفه دا عیسیٰ رسان نوی واروانا دو خبر دی یا خدا چی دا خپل دا یهودیان دا جناتا نو دا خپل دی غمر نوی غصر یا دا چې موسی علیہ السلام کتاب چې دا انټرنیشنل کتاب او انجیل چې دا نجل ویل کیږي نه چور خو خلاصې نه چور ته چونکې انجیل چې کوم دا د تورات نه چورو د دې وجه نه د انجیل نوم نه شته اون دې لمن بعد موسی را لیکل شو دی پس د موسی علیہ السلام مصدقا تصدیق اون کلمې دا کتاب نه بینه دی چې مخکې دی نه دی قوم دا دی کتاب دے چی دا پخوانو کتابونا مسئلی کئی یا دی الالحق لا رخی حق تا ملاتے بیجا قرآن حق تا لا رخی یا دی الالحق جناتو لا رخی حق تا دی یویر دی در تیوری دی اور قرآن پر کیسر را گئی صد نبی اسلام دو خلی اثر ہوں اگر دای خلی اثر خلی کیوں فرق دیکھا نا او صدا غید آغا انابت چای را گردی دلی آدب کردی وگی خده ابیا ناس دی پا آدب ابیا یو بل چپ کرم دی اجر دور بیان خلاشوی نروان شوی ندی نیچه سنگ تردی بیا بیان کرده دا طول آداب دا قرآن دی من آداب که سویلو آداب که من سویلو اصلاح دی نیت نیتی دیگو ابیا عظمت دو قرآن عظمت دی تدیرو وگی و تایی خیره غلی و تناستی او بیا دن عذاب غلی ناستی او بیا بحر عذاب منزری اگه عذاب بگتور را نکنه اده گردی رو خوند نکنی دین دی سودی صورت خود دیر دیت خوند نکن دو خواریان شما چسکشن شده نو آداب اند قرآن دیر راکری نسنگ بیان کئی یا دیل الحق لا رغی پتر دا حق ویلا طریق مستقیم افضل طرف دلار نیغی اگر موس که چکم مونگوهو چی ایدن سرات المستقیم و اگر خود دا کتاب دے دا تری تا اگر طریق مستقیم خی یا قومانا اس ترغیب ورکی اعتبار نبی تا علیہ السلام تا گورا تا یا قومانا او قومت انگا عجیبو دائی اللہ او منی دائی دا اللہ اگر بای دائی دے مدعی دے دا پیغمبر خبرو منی پل غم پل خادی پتر کرن پیغمبر کئی و آمینو بی ایمان روی پا پیغمبر باندے نیخ پیر لکم من ذنوبکم بخنو کتاب تا دا باد کنون استاسو نا بادی والیوی ما اختیوی کنا یو حقوق اللہ دی یو حقوق العباد دی حقوق اللہ معاف کیگی پہ ایمان بانے اب عمل بانے لیکن حقوق العباد نہ معاف کی گو رہے حقوق نمینے ہوئے بعد گناہوں نے انجکم تو لکھو تعلق دو حقوق اللہ سر رہے ہیں بات معاف کی اللہ ویجرک من عذاب علیم اب بجبہ کی تعداد در ناغنہ تو دا خدوشی جنت تبان بوزی دا والے دی امام سے مسلک تو سکر امام سے بجیوہ عالم دی عجیبہ امام سے بوئی دی جنات و فر جنت نیشتے جنت دی انسانان دی فر دی ولی تاسو دیر درو کتلا چی دن نوشی تاسو بیما تاسو اورستمو بیما کنتم تعملون تاسو میراث کې واخده دا جنت اصل کې زمونږ د بابا میراث و زنګ بابا و ته دنه کړو کنه هغه نه هغه غلطی وشه لغدي شه ادا غلطه بجرا بار شه خو هغه بیا تو لکه الله تعالی زیش ماف کړل نو هغه شیخ خداغه وکنه انداغه اولاد ته جنت ملاویږي جنات خداغه اولاد کنه نه کنه هدي و جنات بوته نه دي امنګ دا ویلو دیر دائم وي چې جنت په عمل نه دی اوس که څوک دا وایي چې جنات چې عمل کړی دی جناتو عمل کړی دا لږه چې جهنم نه بچ شو موږ خو پر خپل عمل باندې له جهنم نه بچ شو دا جنت خو موږ له الله را کړی دی د خپل فضل نه د خپل بل دا زموږ د بابا میراث دی نو الله او ظلم نه کوي کنه الله دا جنت جوړ کړو دا جنت جوړ کړو آدم بابا لا انداغه اولاد به ته دي نو جنات خو دا اولاد کې دي ما وګو مسلک څنګه دی خو مضبوط دی کنه خو څوک په قرآن پوهېږي ګوره هغه ګوره او چې کوم نه پوهېږي نو هغه څه پوهېږي وایجرکم من عذاب الیم او بچ بگی تازه دا درناک دا وَمَا اللَّهُ يُجِبْ دَعِيَ اللَّهُ او چا چې قبولته او نه کړه د دای د الله خبره او نه منله وَمَا اللَّهُ يُجِبْ دَعِيَ اللَّهُ او چا چې قبولته او نه کړه د دای د الله نو فليس بمجرم في الارض نده کمزور کوم کې الله له پزما کوي چې دا الله د عذاب نه ځان بچ کی فليس من دون اولیاء ان به د بی د الله سو مددګاران چې دی بچ کی دا کته په ښکار گمراهی کې له سور صفات وګوري آیت نمبر 159 وګوري تاسو لکه نور پوښي په دغه یجر کوم نه عذاب الیم باندې پوښي وجالو بینو بین الجنت نسبا اگردو د موږ په مند دي او اگردو د مشرکان په مند ده الله او په مند جناتو کې نسبا خپل ولی وای الله په جناتو کې خدا کړی دا یې سترګنه ده جواب ته ګورو څه ولقد علمت الجنت فذكر بود جنات چکرن دای چې لمو در خامخه حاضرې کې به جهنم ته زفان الله پاک دي الله ځان دې بیان چې دا نه یتي بون دی بیان نه الله لا یب نور خلق الله پاک دی الله دانش دی بیان نه نور را هغه چې اجزه الا عباد الله المخلصين مگر هغه بندگان د الله نه کان اب جانو نه بچي ته خو دې جنت ته بلار شي جنت کې نشته د جانو نه بچي بس چې کوم مخلصين په دې کې هغه بچي دا دلته کې موږ قرآن کې چرته هم نشته صرف دا خلک استنباط کوي وای چې فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کوم نعمتونو درته دواړه دروغ وایي او جنات انسانانو نو یې هم په جنت کې دي دا خو ته قیاس کوي که نه نو دې باندې ما ودي په دا قیاس دا مضبوط ده هغې نه پوه شوې یا قوما یا نور جوابونه خلق کړی مونږه په ځنه پرېدا مونږه ته غلط تو کېدې شي دا غي بس لکتي کې هده امام سه چې مونږ هنه پیان یو مونږ دې لک ترجی ورکړه نور مونږ غلط نو هغه ته مخه امام شافعی ته مونږ غلط نو اولم يرد دليل اخلي په اصل داود سورته نو باندې اولم يرو اينه ګور دي چې کنن الله غدا دي پیدا کړی زما نو مکه ان نه ستړي شو پیدا کول دي باندې ته چې بل تاواز کنه ولې الله ستړي شو دي بي قادر قدرت هم کوي په دې باندې چې ژوند دي به کې مړي تاتي چې راو کې خمر دي نو مړ به تر امر شي اب الله ژوند دي کوي قیامت کې اخ مړ دي روح بل ځای دي بدن بل ځای دي بالا بشک قدرت ضرور کرے یقینا اللہ نے فرض میں قدرت والا اس تخویف اخروی منکرین تھا وہ یوم یورد الذین کفروا آیات کا اور چ پیش کو لبشا کتا جو کفر کرے پیش کوله مش بور باندې وته بو یلا ا نه د جانم رختیا تا خو غب غن کړه تر اختیار کړو تو سلی کنا چې دا څه کړی کافی نشته ځا که خوب دې نه کړی اته وخرا بې ځان قالوا بلا اوید بشکا وربنا قدم فربتم باندې قالوا جنات څنګه راځو دي جنات شان کې نه کنا متوجه نه سو قالوا بلا بشکا در اختیار دي وربنا قدم فربتم باندې در اختیار دي او به الله او تک عذاب په تاسو د چتا کفر کو او تسلیم ولنه تا بیانو که خلق نمانی خیر نه تا سر زیاده که خیر نه خپا نشی فاس بیر صبر کوان کری کندلوی نا کهی کری وجزان نلگیا ره صبر کوان کما صبرول العظمی لکتنگ چی صبر کرو کلکشو آج صاحبان ده امت پیغمبرانو نا ای مسئله نو پریخی خلقو کندلو تکلو ورسی کرو خلقو نمان لای بخ پر مسئله بیانو نا ولا تسجل لهم اتلوار مکو دل پا اغفتو دا عذاب بانه کانم گوه که دی کرا چوی نی آغا عذاب دی سر لوس کولشی لم یاد بسیو دی بوقت نی تر گره پا دنیا که مگر یو گڑای دو درو دی در شپیتا تیا کرا جون بوتی و گنٹا خکاری بیا بلاغ یعنی هادا بلا هادا بلاون علیکا ها دا بلا دا قرآن کریم رسولی پتا باندی مکی ویلو کنا ها دا بلاغن ها دا بلاغن علیک دا قرآن کریم رسولی پتا باندی دا بخل کترسی ولیون ضروبی ادی فرشی ویرولشی پتی باندی خالکو ولی عالم انما ویلام واحد ادی قرآن ها دا بلاغن لناس حضرت وی هذا بلا بلا هذا بلا للناس زرز مایده کدیر شو یو رسول بلغ ما دی لیکه می رب دی کو او د ما ما بو پیغمبر بلغ قرت اگدا تیرا لګل شو تا تا طرف سان تر تو بلاغ ی هذا بلا للناس یا هذا بلا ون لیک دا قران کریم لا رسول دی پتابان لازم رسول دی دا برسه آنه جب بل کتاب شروع که فالیو لکو نحلاک بندشی بار کم فاتقان فاتق چی بل کتاب رسی اب حلاکی گی او کم خلق چی قرآن رسی اب اللہ بچ کی نو مقصد مقصد دو سورتونو دو وارو نفی شرک دعا اپا دی باندگال اقلیه نقلیه وحیه دریوار بیان شو او کم اگه اون شبه چه فدی واری دیدی داگه جوابونا صدور شبه پا صورت حمیم سجده که یو شبه استا پا خبر نفیگو داگه جواب آیت نبر چیه که استاغونی بانده ما ول نفیگی واشه دوی ما شبه چه من خوب کریو داگه جواب آیت نبر فچیز که وقیزنا لهم قرآن فدن لهم ما بین ایدیم و ما خلفم بده شیطانان مسلط دی اگه مخکر اتا مال شرکیاتو تخیسته کردی خوب کرا دی ویخ کرا دی دره ما شبا چرا دا پا بلا جب کل را نگه دستا کتاب دا تزان نوه دا اگه جواب از دمار چوالیس که چه که پا بلا جب کرا غلوه تا بچه آجمی و عربی سلورا ما شبا اون پا احامی سجده که آیت بر فنجتاریس که چه دا پیو دل را نگه دستا کتاب دی دا اگه جواب موسیٰ علیہ السلام میں پیو در ورکڑو وفقت لی ففی ایک اختلاف شو نو کتال میں پیو در کرو فدی کب یام دی اختلاف کو فصول شورا کے دری شبی نوری یو دا جا خبر تک ابت ابت شان نکڑو ادویما تول ملیہ ستا خلاف دی درم تول کتاب ستا خلاف دی نو دلو بای شبی جواب آیت نمبر تین کی دا واحدا دا ستا خبرنا دویم جواب آیت نمبر تیرہ رکھے اچھے ٹول پیغمبران دا کڑیاں دا دویم ایشو بیچ ٹول ملین سا خلاف دی دا اگر جواب آیت نمبر چو رکھے دا باغیان ملین دی اور دویم جواب اکیس کے دی خدای سو کچھ دیتے ویلی یا رسول اللہ مانا چھتے دا دویم ایشو بیچ ٹول کتاب آیت نمبر تیرہ رکھے دا اگر پیزا جواب نو یو جواب آیت مردس کے چی اختلاف رائے نو فاوکو الاللہ رائی دا اللہ کتاب میں اولوٹ کو گورو اختلافی مثلا قرآن کی گورو کتاب انو کنا نا کتاب دریسا بکو چی پا قرآن اتر دویم جواب والا کرو آیت نو فند رکے چی قل آمان تو ایمان دا اللہ من کتاب ما ایمان روڑ دا اللہ پا کتاب آنے پا دا نمولیان پا کتاب انو ما ایمان نشتے دریم جواب کرو آیت نمبر 7 رکھیں اللہ الذی انزل الکتاب الحق والمیزان دی ایمان و تور کتاب قرآن میں نولا کتاب نہ دے نہ منم دا قرآن مقابلہ کے نہ منم حدن مفاند دے نہ منم ٹھیک دا خلیل احمد سار پوری عزت مقبل ظاہر ہے حکم خود قرآن مقابل کے نہ منم دا کتاب دی چاہم نہ منم تا شیخ ویلی دا ماما من اندو بل دا خلیل احمد سار پوری بپکسی مونږ د شیخ چې هغه غټ احسانات دي که د هغه خبر د قرآن خلاف نه منو نو بل به څوک یو درېم جواب آیت نمبر 47 کو آیت نمبر 47 کې څلورم اج استجیب لربکم د خدای خبره ومنئ چې الله وایي فتح الله مهدلین الدین وقال ربکم ادعوني استجب لکم خلق کتابونه فلی او فیندم جواب والا کرو آیت نمبر 52 کی دا ایمان کتاب و قرآن دے بیا اتما شبا پسورت زخرف کوا چرا خود خدا نو خدا اللہ اختیار رکھ رہے جواب اللہ ما اختیار نہیں رکھ رہے قیامت کے بور کوم ہوں وہ آگا چاہ توحید بیان کو او آگا چاہ لبا کوئی شیعہ غدی پی جانی چی موحید ہوں آیت نمبر 86 کے نام شبا نام شوا پسول تو دخان کو چرکی دیش چوری دائی جو بات نمبر چیک چی انہو سمین والی لا سما شوا پسول تو جاسیہ کو چی دمانگا دین من قول لے دمانگا تر علماء دیا منصر مفتیان دیا منصر پتان کے دے او سا دا ما شوا لکان سا دا غلط دے داگی جو بات نمبر اٹھا رکوا چی سو مجالنا کالا شریعت میں لہا رفت تبیوا دیش قرآن تابیشا ادا خر کو خواہشات منگ سا قرآن دے بابا یہ سب شبہ پتی سورت کا احکام کے چدئی پسند کے نجات ہیں داغے جو اب آیت نمبر 28 کے فلا نصر الدین تخد من دون اللہ قربان علیہ اگر دے چھ قربا د قربت علیہ نے ولی دیر چھ من بخلاصی نو ولی خلاص نہ چا چل دے یاد شو یاد شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم